Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli takipçilerimiz, Ramazan-ı Şerif'ten sonra ilk sohbetimizi bu gecede Rabbimiz rızası üzere, tevfiki üzere tamamlamayı nasip eylesin. Bundan sonra mescitteki, Fatih'teki, dernekteki sohbetler başlayana kadar bu şekilde cumartesi pazara bağlayan akşamlar sohbet yapılacak. Şimdi tabii yarın sokağa çıkma yasağı olduğu için bu saate aldık. Normallerde inşallah saat 9'da yani işte 9 çeyrek öyle, çünkü akşam namazı da daha da biraz daha gider. Onun için akşam namazını eda ettikten sonra belki de 9.30'da uygun olabiliyor, çünkü akşam namazı Eda'dan sonra. Önümüzde de yaz olduğu için insanlar sağa sola giderler. Dolayısıyla 7'de 8'deki sohbeti çok takip edemezler. Bu itibarla biraz geç olursa belki daha, yani 9.30 gibi geçirmeyelim inşallah. 9.30'da sohbetlere devam edelim, derslerimize devam edelim. Diğer derslerimizde inşallah başlayacağız. Yani Şifa-i Şerif, Terhib-i Terhib, ondan sonra Akaid, Kavaid-ül Akaid, İtikad dersleri, bunlar çok önemli. Bunları da inşallah önümüzdeki haftalarda takip ederseniz, yaz güz demeyeceğiz, inşallah derslere devam edeceğiz. Kalan ömrümüzde hayatımızın sayılı nefesleri kaldı. Bunlar da Müslümanlara hizmet edelim, siz kardeşlerimize hizmet edelim. Bir ayet, bir hadis duyuralım. Bellihu anni ve levaeten. Bir ayet de olsa benim tarafımdan ümmetime tebliğ edin. Hadis-i şerifin emrine imtisal edelim. Sizler de bu emre imtisalen birbirinizi haberdar edin. Sohbet başladı. Bak, dünya ahiretimiz için faydalı ilimler var. Boş işlerle, dizilerle, filmlerle, yarışmalarla, fuzuli açık oturum diyorsun. Dedikodudan ibaret yani çoğu. İnsanın ne dinine bir fayda sağlıyor, ne dünyasına bir yarar sağlıyor. Yani insan o vakti verdiğine göre mutlaka istifade etmesi lazım. Yoksa malayaniye giriyor, boş işlere giriyor, fuzuli işlere giriyor. Allah Teala sevmiyor bir Müslüman kulunun ne dünya işinde ne ahiret işinde boş olarak durmasını, vakit geçirmesini Allah Teala hiç sevmiyor. Alamet-i iradillah Teala anil abd istighaluhu bima la, yani insan ilgilendirmeyen, faydasına yararına olmayan şeylerle uğraşması, vakit geçirmesi Allah'ın bir kulundan yüz çevirdiğinin, ona itibar etmediğinin alameti olarak yeter buyuruluyor. Şimdi bakıyorsunuz insanların ekseri izlediklerine ve işlerine, güçlerine, tabii bu cep telefonları zaten, televizyonları geçti, internetler bakımından herkes acayip acayip şeylerle meşgul oluyor. Yani bunlar kabirde yarar mı? Yok. Mahşerde yarar mı? Yok. Sırat'ta yarar mı? Yok. Mizan'da yarar mı? Hasenat tarafına konur mu? Yok. Sırattan geçmeni sağlar mı? Yok. Cennete girmeni sağlar mı? Yok. Girsen cennete dereceni artırır mı? Yok. Cehennemden kurtarır mı? Yok. Bu kadar faydalı ameller, salih ameller, ilimler, ilim, amel, ihlas yolları elimizde mevcut iken, sohbetler de bunların en büyük sebebi, yoludur. Yolunu gösteriyor, delaletçisidir. Sen efendim şu aziz ömür bir daha verilecek mi? Efendim, ölümüne ne kadar kaldı? İstersen sana şu anda 100 sene yaşayacağım bildirilsin. 100 sene çok uzun bir zaman mı? Nuh Aleyhisselam 1450 sene yaşadığında bir dakikasını bile boş geçirdi mi? Benim 1000 senelik, 2000 senelik ömrüm var diye efendim biraz da eğleneyim dedi mi? O peygamber, ben peygamber miyim? Kardeşim, O peygamber zaten geçmişi geleceği bağışlanmış. Cenneti garantilemiş, masum. Sen masum musun, ben masum muyum değil. O zaman bizim daha gayretli olmamız, daha dikkatli olmamız, daha korkulu olmamız lazım değil midir? Önümüzde ölüm gibi bir tehlike geçit var. Evliyaullah öyle buyuruyor. Yani çok büyüklerden, selef-i salihinden bizzat, hatta işte ölüm döşeğinde biraz son demlerinde yani ona işte dua diyorlar falan. Yanındakiler dua diyorlar. Ya sen çok mübarek adamsın, büyük velisin. Belki de tabiinden diye hatırlıyorum. Yani önümüzde diyor öyle bir ahiret var ki, yani ölümden sonrasında sonsuza kadar diyor can boğazımda düğümlense, yani işte ölüm anında çok zorluk var, şiddet var, tabii testereyle kesilmekten beter, o ruh bedenden ayrılıyor, kolay bir şey değil. Ben diyor sonsuza kadar bu sıkıntıda kalmayı tercih ederim diyor. Yani can çekişme diyelim ona kısaca. Can çekişme hali ki daha biz hiç tatmamışız, onu bilmiyoruz. Tadanlar da bize anlatacak halleri yok. Ancak bazıları vefat ederken anlattılar, kitaplara geçti bu. Bazıları ahiretten görüldüler, durumu bildirdiler. Zaten hadis-i şerifler ve rivayetler buyuruyor. Beyan ediyor bu şiddeti. Ben diyor kıyametteki başımıza gelecek işte hesap, mizan, sırat vesaire, dünya kadar muhakeme, muhasebe. Ben onları düşündüğüm zaman diyor, yani hep bu hal üzere kalsam, sonsuza kadar can çekişsem tercih ederim diyor. Çünkü neden? İlerisi daha zor. Yani şimdi bize Azrail Aleyhisselam aniden gelecek, görünecek be kardeşim ya. Bu kadar ölenlere aniden geliyor işte. Bunlara önceden mektup mu gönderiyor, telgraf mı çekiyor, mesaj mı atıyor? Aslında mektup gönderiyor. Mesaj da gönderiyor şimdiki tabirle. Anasını alıyor, adam anlamıyor, babasını alıyor, adam anlamıyor. Kardeşini alıyor, adam anlamıyor. Bazısını oğlunu, kızını önceden alıyor, adam anlamıyor. Yan komşuyu alıyor, anlamıyor. Tüken komşusunu alıyor, anlamıyor. Bu kadar insan ölüyor, zannedersin bu kalıyor. Bunlar hep mektup değil mi? Görmüyor musun bu kadar insan ölüyor? Senin bunlardan ne ayrıcalığın var? Senden sağlamları gidiyor, senden gençleri ölüyor, senden akıllıları, zekileri bundan bir kurtuluş çaresi bulamıyor. Sen daha ne haberi bekliyorsun? Şimdi öyle bir işle meşgul olmak lazım ki, şu anda Azrail Aleyhisselam gelse seve seve gidebilmek lazım. Mutlu memnun olabilmek lazım. İlim meclisi böyledir. İlim meclisinde bulunmak kadar faziletli bir amel var mı? Şu dersler, ilim meclisi bunlar. Hudur meclisi, ilmi. Eftalü müsalat, el firakya. Şöyle bir buçuk saat, iki saat bilemedin. Bir sohbet, ilim yapacağız. Ayet hadis okuyoruz. Bin rekat nafile kılmaktan eftal. Bu geceye bin rekat sığar mı? Yarına da öbür güne de sen sığdıramayız biz. Bizim gibi, benim gibi diyeyim. Tembel adamlar. Nerede? Bin rekattan eftaldir diyor ilim meclisi. Çünkü neden? Ayet hadis duyuyorsun muhterem. Onun için şimdi derslerimizi takip edenler bunların değerini biliyorlar. Kıymetini biliyorlar. Ve lakin sohbet kaçırmamak lazım. Kaçırdınsa tekrar işte yakalamak lazım. Sonra internet siteleri var. Allah'tan onlara atılıyor. Yani işte o koruyucu oluyor yani. İstediğin zaman hani vakit bulduğunda giriyorsun, oradan dinliyorsun. Mutlaka dinlemek lazım. Evvelce yapılanlar var. Efendim, Ehl-i Sünnet vel Cemaat alimlerin Kur'an'dan, sünnetten ve ulemanın beyanlarından, akaidten, tasavvuftan yaptıkları dersleri takip ederek hayatımıza yön vermemiz lazım. Boş işlerden içtinab etmemiz lazım. Haramlardan zaten haydi haydi sakınmak lazım. ve böylece dünyayı cennete, ahirete bir mezra olarak, bir ekin tarlası olarak görmek lazım. Burada ekip orada ebedi biçmek lazım. Oradaki sayılı saatler, dakikalar, nefesler sonsuz bir hayatın, ebedi ahiretin ya kazandırıcısı olacak ya kaybettiricisi olacak. Biz şimdi hangi işlerdeyiz? Bunu kazanacak mıyım, kaybedecek miyim? Bunu rüyaya yatma lüzum yok, istihare yapma lüzum yok. Yani veyahut da sen evliyasın bana söyle deme lüzum yok kimseye. Gidip bir evliya ziyaret edip de. Neden? Yaptığın işe bakacaksın. Ne amel desen ona göre muamele göreceksin. Onun için yüzünü hak ettirecek ameller yap. Mübarek adam. Ciltler dolusu kitaplar yazdık. Bunlarda yüzlerce binlerce ayet hadis koyduk. Bu ayetler, hadis-i şerifler hep yüzümüzü hak ettirecek yolları bize gösteriyor. Yevmete biyaddu vücuhu ve tesveddu vücuhu. Bir takım yüzler bembeyaz olacak, bir takım suratlar kapkara olacak buyuruyor. Kur'an-ı Kerim. Femmellezine biyaddat vücuhun fefi rahmetillah. Yüzleri bembeyaz olanlar Allah'ın rahmetinin mahalli olan cennette bulunacaklar. Hünfiyâ halidûn. Onlar orada ebedi kalacaklar, hiç çıkmayacaklar. Ölüm de yok. Şimdi femmellezine esveddet vücuhun. Suratları kapkara olanlara gelince. Kefertum ba'de imanikum. Siz baştan iman ettiniz sonra niye inkar ettiniz diye onlara soracağız. Nice bütün bu kafirler elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorulduğu kalü velâ gününde, onlardan ahdü meysak alındığı günde bizden de alındı, onlardan da alındı. Şu anda dünyaya gelmiş herkesten alındı. Kur'an-ı Kerim'in beyanı ve çile. Ne dediler? Hepsi tabii Rabbimiz ancak sensin dediler. Şimdi sizin Rabbiniz ben isem ancak bana kulluk edin. Yani Rabbüküm fâbudûn. Rabbiniz ancak benim, bana ibadet edin, kulluk edin. Yaratıyorum, yaşatıyorum, yediriyorum, içiriyorum. Bütün maddi manevi imkanları size amade kılmışım. Bu nimetler sizden değil. Ananızdan babanızdan da değil. Onların elinde de bir şey yok. Gökten yağdırmasam, yerden bitirmesem kim sizi rızıklandıracak? Yani damarlarınızı kim çalıştırıyor? Aklınızı, beyninizi kim çalıştırıyor? Bu kadar nimetleri ise kim ihsan ediyor? Bunu bütün Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri bunu soruyor, bu noktaya vuruyor. Ancak Rabbimiz sensin diyorsun o zaman. Niye kafir gibi işler yapıyorsun? Ahdü Misak gününde tamam dediniz. Dünyaya geldiniz. Unuttunuz. İblise, şeytana uydunuz. Minel cinnet ve nas, cinlerden, insanlardan saptırıcıların peşine gidiyorsunuz. Ehl-i sünnet vel cemaat yolunu bırakıyorsunuz. Bir de şimdi ahirete gittikten sonra bunda şerit değiştirme imkanı kalmadı ki. Şimdi dünyadasın, şerit değiştirebilirsin. Kafirlikten imana gelebilirsin. 72 fırkı dahil eden bidat fırkalarından çıkıp ehl-i sünnete dönebilirsin. Günahlardan tevbe edip dönebilirsin. Haramları bırakıp emirleri tutabilirsin. 5 vakit namaz kılabilirsin. Geçmişlerini kaza edebilirsin. Zekatlar vermediklerin varsa ödeyebilirsin. Yani bunların hepsinin imkanı şu anda var. Çünkü hayattasın. Ruh bedeninden ayrılmamış. Ama ahirete gittin mi ne diyecekler sana? Siz niye iman ettikten sonra kafir oldunuz? Niye benim yolumdan ayrıldınız? فَذِقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Kafirlik yaptınız, nankörlük ettiniz. Kafirliğin tam Türkçesi nankörlük. Tabii nankörlük de Farsça da kelime. Nan ekmek demek, kör, işte görmemek demek. Nankör, yani nimete körlük ediyor. Ekmeği, yani ne derler? Ekmek yediğin eve hoş bakacaksın. Bir köpek bile, kelp bile ne yapıyor? Hangi kapıda yal veriyorlarsa ona, yemek veriyorlarsa ona, o kapıyı bekliyor. O kapı, o ev için gelene geçene, affedersiniz, havlıyor. Sağa sola havlıyor. Niye havlıyor? İşte benim gelen hırsız mıdır, uğursuz mudur, bu eve ne maksatla geliyor bilmem ne. Ancak ev sahibini görünce, ev sahibi diyor, böyle ona hareket yapıyor işte neyse, efendim tamam bunlar tanıdık. Ha ev sahibinin yanında görürse havlamıyor. Yabancıya havlıyor. Neden? E yalını o kapıda yiyor. Yani ne veriyorlarsa yemesi için. O kapıda yiyor. O kapısını bekliyor. Şimdi sen ahsen-i takvim üzere yaratılmış eşref-i mahluk olan insan iken seni yaratan, yaşatan bütün nimetlerin sahibi olan Allah'a hiç hesaba saymayacaksın. Akşam oldu, kılmıyorsun. Yatsı oldu, kılmıyorsun. Yatıyor, yiyorsun, içiyorsun. Filmler seyrediyorsun. Birileri, ikileri, üçleri. Ondan sonra yatıyorsun, gümbürde aşağı. Güneş doğuyor, kalkmıyorsun. Bir kere Allah demiyorsun. La ilahe illallah demiyorsun. Sübhanallah demiyorsun. Tesbih etmiyorsun. Rabbi gfirli. Hatiyeti yevmettin. Ceza günde hatamı, günahımı affet demiyorsun. Böylece dünyayı hayır doldursan ne olur? Bütün dullara, yetimlere baksan ne olur? Miskinlere, fakirlere, bütün hayvanlara yemek versen, insanları doyursan. İmansız olduktan sonra yani. Ya bu sahibi kim? Öyle sordular. Dediler herhalde cömert birinin Hatem'in kızıydı zannedersem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. O da Arap kabilelerinde, Tay kabilesinde yani cömertlikle maruf misli yok. Peki bu cömertlikleri ona fayda verir mi yarın ahirette? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fayda vermez. Niye? لَيَنَّهُ لَمَّكُلْ يَوْمَنْ رَبِّ اِغْفِرْ لِي خَطِيَّتِ يَوْمَتِ Bir gün bile ya Rabbi hatalar muhafet, ahiret var, ceza günü var. Böyle bir şey demedi. Yani şimdi tabii bir insan fetret devrinde olur. Bir şey bilmez ayrı dava. Yani vahiy ulaşmaz. Tabii o da ihtilaflı. Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre kesin değil. Özellikle maturidilere göre efendim aklıyla bulması lazım. Alemin bir yaratıcısı olduğunu tabii ki isimlerini, sıfatlarını şu andaki ayet hadis gelmiş gibi bilmeyebilir, bilemeyebilir ama mutlaka bir sani'in, bir halikin, bir yaratıcının olduğunu bilmesi lazım diyorlar. Eş'ariler burada biraz daha lütufkar davranıyorlar. Yani hani ayet gelmemiş, hadis gelmemiş, peygamber görmemiş, alim görmemiş, vaiz görmemiş. Ama biz şimdi bunların hiçbirinden değiliz ya. Biz bunların hiçbirinden değiliz ki mazur olalım. Bir insan günler geceler geçip bir kere ya Rabbi beni affet estağfirullah demezse bu nasıl olacak? Ancak birbirine şey yapıyor işte efendim. Yani ağız alışkanlığı adam diyor işte. Ya diyor size zahmet verdik diyor işte falan mesela birisi gibi zahmet verdik. O da diyor estağfirullah. Kardeşim estağfirullah demek ben Allah'tan mağfiret talep ediyorum demektir. Biz bunları tabii yanlış yerde kullanıyoruz. Adam sana işte kendi bir özrünü beyan ediyor veyahut da sana bir şey söylüyor, sana hürmet ediyor, sana iltifat ediyor, sana medhiye tüzüyor falan. Sen estağfurullah falan. Şey efendim, bunlar ağız alışkanlığı kabilinden şeyler. Bunlar Allah'tan mağfiret talep ediyorum gibi bir mana içermiyor ki bu. Yani benim bir hatam var, günahım var, Allah'tan mağfiret talep ediyorum manası murad edilmedikten sonra laklaka elisan kabilinden alışmışsın ağzına önüne gelene estağfurullah siz buyurun falan filan. Adam sana kapıdan işte siz buyurun estağfurullah falan ya bunun bir istiğfar demek değil ki bunlar. Bunlar yani ne bileyim belki de çoğu da yerinde kullanılmayan ki telaffuzlar. Sen Allah'ım ne kadar azim, ne kadar büyük, ne kadar hakkı büyük, ne kadar ikramları sonsuz, nihayetsiz. Ben eziliyorum altında yani ben ne kulluk yapabiliyorum Rabbime zaten. Şurada 5 vakit namaz farz etmiş. Onu doğru dürüst kılamıyorum. Onda bile Rabbime tam huzurunda huşu üzere bulunamıyorum. Efendim ben Allah'tan ne bekliyorum yani? Bir de ebedi ahiret nimetleri, cennetleri falan. Cemalinin rızasını. Bunlar çok büyük işler. Ancak ümit kesilmez. Rabbimize hüsnü zan edelim. O hüsnü zan hakkında bir ders yaptım. Uzun hadisin şeyinde bitirdim onu ama daha orada bir önemli, çok önemli bir iki ders kaldı. Önümüzdeki haftalarda yapsak yani çok itikadımız düzelir. Yani Allah'ımıza karşı ya affedeceğine dair, mağfiret edeceğine dair ümit kesmemek hususunda bizi teşvik eder. Ama ya kardeşim yani ne diyor? Hasan-ı Basri'den radıyallahu anh rivayet eder. Hasbi Efendi çok okurdu onu da. Talebul cenneti bile amelin zembün mine zünub. Amelsiz cennet istemek de günahlardan bir günahtır. Yani amelsiz, tamam cennete insanlar amelleri sokmayacak. Len yudhile ehadekumul cennete ameluhu buyuruyor. Hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. Yani kimsenin ibadeti, yani bütün herkesin ibadeti, gözünün görme nimetini, aklının çalışma nimetini, ne bileyim, midesinin mi, insanın üzerindeki nimetler sayısız. Bunların birini ödeyemez. Nerede kaldı? Öbürleri açıkta kalır, nimetsiz kalır. Kimsenin ameli onu cennete girdiremez. Gâli velânte ya Resulallah, seni de mi sordular? Gâli velâne, ben de amelimle cennete giremem buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ameli onu cennete sokmaya yetmiyorsa kim burada amel ortaya koyup da bir de onu görebilir yani benim amelim var diye. İlla en yetehammedeni Allah minhu bir rahme. Allah kendi tarafından rahmetiyle beni kaplayacak, kuşatacak da acıyarak cennetine sokacak buyuruyor. Ama ayet-i kerimesinde ve tilkel cennetülleti uristumuha bima kuntum taamelun. Siz bu cennete varis kılındınız. Varis mirasçı demek. Mirasçı zahmet çekmeden baba söylür, ana söylür, nene söylür, para kalır, mal kalır, akar kalır, emlak kalır. İşte siz bu cennete varis kılındınız. Ne demek? Bir tuğlasını siz mi getirdiniz? 60 bu dünya kadar cennet adama verecekler. Bir tuğla altın, bir tuğla gümüş. Dünyadaki kimin evinde görmüş? Hangi kralda var bir tuğla altın, bir tuğla gümüş sarayı olsun? 60 bu dünya kadar cennet veriliyor. Sen tabii buna varis kılınacaksın. Yani buna girersen zahmetsiz Allah sana vermiş oluyor. Ama bir sebep var mı? Var. Niye cehennemdeki adama vermiyor da sana verdi? Çünkü bir mâküntüm teamelûn. Ne kadar kifayetsiz olsa da, yetersiz olsa da amelleriniz sayesinde. Yani iyi ameller yapmak gayret etmiş. Mevla bakıyor, bu kulumun hiçbir ameli bana layık değil. Bir günlük gözünü görme nimetine bile 100 senelik, 1000 senelik ibadeti değmiyor. Ama elinden gelen bir gayreti sarf etmiş mi? Etmiş. Tamam. O amel sayesinde sebebiyle o onun karşılığı değil, bedeli değil asla. Ama o sebeple fazl-ı kerem sana tahakkuk ediyor. Herkes cennete fazl-ı keremle girecek. Kimse ameliyle giremeyecek. Ama o fazl-ı kereme mazhar olanlar kimler olacak? Yine amel sahipleri olacak. Onun için burada bir şeyler yapmaya çalışacağız. Nedir bundan körlük ya? Sen yani adama şey efendim veyahut da bir köpeğe diyelim bir yem verdin, bir yal verdin, biraz bakım yaptın. Sonra baktın ki kapıdan gelen geçiyor. Ne havlıyor, ne ses çıkarıyor, ne tepki veriyor. Bu ne ya? Ben buraya salakana derler ona. Başıboş dolaşan köpek. Salakana mı aldım? Hırsız mı geliyor, kim geliyor? Bir ses yapsın da bizi haberdar etsin. Biz dikkatli olalım, tedbir alırız falan. Ha, o zaman Allah-u Teala da bakarsa kuluna ben buna bu kadar nimet veriyorum, yediriyorum, içiriyorum. Bir kere Allah demiyor. Bir kere emir tutmuyor, yasaktan sakınmıyor. Mükellefiyetini bilmiyor, mesuliyetinin farkında değil. Allah-u Teala sana bunun faturasını ödetmez mi? Sen aklı olmayan hayvana bile efendim karşılıksız ondan sonra nimet vermiyorsun. Bir şey beklentiye giriyorsun. Allah-u Teala seni yaratmış, yaşatmış. Akıl vermiş sana ya. Sen akılla müzeyyen kılmış ya. Bundan büyük bir ziynet, bundan büyük bir süs var mı? Akıllı kulunu mükellef tutmayacak mı yani? Sadece eğlenmeye gönderdi bizi. Ya cennet eğlenme yeri. İnne ashabel cennetil yevme fî şuhulim fâkihûn. Cennet ashabı bugün ahirette çok zevk verici meşguliyetler içerisinde eğlenicidirler buyuruyor. Bak eğlenmek orada. Fakihun, fekeh, fekahet, evlenmek, eğlenmek. Evlenmek de var, eğlenmek de var. Diz boyu. Hum ve ezvacuhum fi zilalin. Onlar eşleriyle beraber koyu gölgelerin içerisinde alelera iki müttekiun. Tahtlara yaslanmışlar. Tahtlar nasıl taht? Bir tane tahtın bir tane kulpu, kulp, zümrüt, yakut, ondan sonra inci, mercan, zebercet, cennette kullanılan bütün mücevherat. Bir tane kulbu dünyaya çıkarsan Dünya piyasası çöker, borsalar çöker. Dünya fani, o baki yani. Bir kulpu, küçücük. Öyle büyük tahtlar, onun üzerine yaslanmışlar. Levun fiyâ fâkeye tüm, bak ne fâkeye geldi. Meyveler, yemişler, artık her türlü envâ çeşit zevk verici maddeler. Ve levun mâdde'ûn, temenni ettikleri her şey, istedikleri her şey, arzuladıklarını bırak. Akıllarından geçirdikleri, kalplerinden geçirdikleri, ağızlarını oynatmaya bile lüzum olmadan, dudaklarını kıpırdatmaya lüzum hissetmeden, hemen önlerinde. Bıldırcın görse yani ne güzel yenir diye hemen önüne pişmiş geliyor. Hiç demeden. Canın ne isterse. Böyle bir yer var mı ya? Cennetten gayri bir yerde böyle bir imkan duydunuz mu? Daha aklından geçerken istediğin şey önüne geliyor. Yani şunu istiyorum deme yüzüm görmeden. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Çok acıyan Rablerinden sözle selam geliyor. Allah'ımızın selamını işitiyorlar, kelamını işitiyorlar, cemalini görüyorlar. Böyle bir cennet. Bunlar önümüzde kardeşim, önümüzde. Şu Ramazan bitti. Ne Ramazan bitti? Dünya bitti, dünya. Ramazan bitti de bir daha Ramazan'a kadar yatacaksın aşağı, öyle mi? Bitti mi namaz? Nafile oruç, ibadet, taat bitti mi? Bu hafta söyleyecektim onu. Tezkiratül Vaizinde hocam 6 günler orucun sevapları vardı. Onu da belki derim. Yani oruçta 6 gün orucu var. Namaz, utaka namazı var. Zaten farzları, vacipleri, sünnetleri kılıyorsunuz. Kılıyoruz. Nafile namazlar bitti mi? Teheccüd namazı bitti mi? İşrak kuşluk bitti mi? Evvabin bitti mi? Kaza namazlarınız var mı? Bitti mi? Ömrümüz bitti. Birkaç nefes kaldı. Ne kadar, ne zaman öleceğiz belli değil. Ama tetikte olalım hadi. Hazır olalım hadi. Acil acil. Ne kaparsak kar, ne kaparsak kar. Bu dünya pazarı bir kere kurulur. Ne alırsan ondan ahirete gidersin. Orada bir şey ilerletemezsin. Torbaya daha bir şey dolduramazsın. Sevap tarafına, hasenat tarafına, sağ tarafına bir şey daha koyduramazsın. Onun için sen şimdi gayret etme bak muhterem kardeşim. Ramazan bitti diye yan gel yatılacak zaman mıdır? En ziyade çalışılacak zamandır. Şimdi Ramazanımız inşallah kabul olmuştur diye dua etmekle meşgul olalım. Bir daha senin Ramazan'da inşallah istikbal edelim niyetimizle. O niyette olursak Allah-u Teala o vakit bizi bir daha Ramazan'da kavuşturur. Kavuşturmasa da niyetimizle bize muamele eder. O Ramazan bittiği yerde hocam en sonunda çizmişim orayı. Bir baktı şey çıkmış. Geri vardı da. Efendim onun için biz de diyoruz ki sohbetler hiç durmuyor. Niye durmuyor? Nefesler durmuyor. Ahiret yolculuğu durmuyor. Ölüm, kabir, mahşer önümüzde yaklaşıyor. Dünya bizden artık uzaklaşıyor. Her aldığımız nefes, verdiğimiz nefes, her geçirdiğimiz dakika, bırak saati, günü, geceyi, her geçirdiğimiz dakika bizi biraz daha ahirete yaklaştırıyor. Dünyaya değil, ihtiyarlığa yaklaştırıyor. Gençliğe değil, hastalığa yaklaştırıyor. Sağlığa değil. Muhterem, dünkü çocukuyduk hepimiz. Bak yürüyecek halimiz kalmadı. Onun için İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı vecile ne buyuruyor? Dünya istirahat yeri değildir. Ya amel yeridir. İnne azid dar leyset darul istirahati vel darul amel. Bu yurt dinlenme yurdu değil. Çalışma yeridir burası. Bir adam efendim yarılığa gitse, işte neyse işe gitse, şimdi mevsimlik işçiler var, sezonluk. Gidiyorlar işte pamuk topluyorlar, fındık topluyorlar, çay kırıyorlar. Değil mi? Bunlar gittikleri yerde zaten memleketine, asıl memleketine dönecek. Gelmiş Urfa'dan, Diyarbakır'dan, oradan buradan. Ya burada birkaç ay çalışacak, biraz para alacak, gidecek memleketine. Belki de bir mevsim onları idare edecek işte 3-5 lirayla. Ne yapacak 3-5 bin lirayla? Peki bu adam buraya geldikten sonra efendim şey yapabilir mi? Yani orada onlara mesela çok da güzel olmayan şartlar, yani çok ekseriyette kendilerinin yaşadığı yerler gibi imkanlı olmayan şartlarda barakalar, marakalar bir yerler gösteriyorlar işte. Burada yatın kalkın. O da zaten oradan bir ay, bir buçuk, iki ay içerisinde yani biten bir şeydir. Mevsimlik şey ne olacak? Bir ürünün mevsimi ne kadar sürer? O şimdi orada istirahata gelmiş gibi, keyfe gelmiş gibi yatarsa iş vaktinde, buna akıllı derler mi ya? E sen ne geldin buraya yatmaya kardeşim? Git memleketinde yataydın. Buraya işe geldin. İşte de yoksun. E buradan da para alamayacaksın. E gurbetin zorluğunu niye çektin? Yolun zahmetini niye çektin? Yani ne kadar akılsız bir davranış olur değil mi? Ben burada işimi bir an evvel tamamlayayım. Zaten ona göre işinin belli sahası var. Tarlanın, arsanın şusu busu var. Onları ben bitirdiğim zaman alacağım paramı, gideceğim yani. Orası ne yeri? Amel yeri, yani çalışma yeri. Ne yeri değil? İstirahat yeri değil. Şimdi dünyadan misal veriyorum. İstirahat nerede? Buradan paranı alsın, nevalen düzelsin, gidersin memleketine, köyüne. Köyündeki evine tamam 3-5 bin lira parayla gittiğin için, bir zaman daha bir daha para kazanma ihtiyacın olmadığı için dinlenebilirsin. Vel istirahatülleti. O istirahat ki hiye cezaül amel, amelin karşılığıdır. Yani ya, çalışmanın karşılığı dinlenme sana efendim bahşederler. O nerede diyor? Emamena. Önümüzde, önümüzde. Biz şimdi mevsimlik işçi durumundayız dünyada. Mevsimlik işçi gibi. Herkes evinde de olsa, köyünde de olsa, babası zengin de olsa, kendisi ağa da olsa, paşa da olsa, sonsuz hayat var önümüzde, ebedi ahiret var. Orayı kazanmak için çalışma yurdunda burası. Mevsimlik işçi gibi. İşine bakacak. Orada buraya bu zahmeti çekmişiz. Hepimiz ne külfetlerle, anamızdan daha dünyaya gelirken ağlayarak gelmişiz yani. Anamızı ağlatmışlar zaten. Yaşadığımız şu süreçlerde başımıza gelmeyen kalmamış. Çoğunuzun da böyle, kim bilir ne zorluklar ne çilelerle hala da neler çekiyorsunuzdur. Siz de ben de kendimize göre herkesin. Ne geldik buraya, burada duruyoruz? Ebedi istirahatgahına tevdi edildi diyorlar değil mi? Ölen için, kabre gömülen için. Ebedi istirahatgahına bak. Ya ebedi ızdırapgahıysa, Hürriyet gazetesine cenaze ilanı verildi, ebedi istirahatgahına deyince ebedi istirahatgah mı oluyor yani? Ne zaman olur ebedi istirahatgah, ne zaman olurdu? Eğer dünyada salih amel işlediyse ebedi istirahatgah olur. Değilse ebedi ızdırapgah olur. İstirahatgah nasıl olacak istirahatgah? Çalışmayana kim istirahat vermiş? Onun için babanın zenginliği seni kurtarmaz. Dünyada belki çalışmadan ekmeğin, yemeğin, giyeceğin, araban, şuyun buyun olur ama ebedi ahirette ne getirdin sorarlar. Neyle geldin sorarlar. Babam hocaydı, o efendim annem hafızaydı. O kendi neydi? Sen ne yaptın derler. Onun için amelin karşılığı olan istirahat önümüzdedir. Ve istirahatu fi vaktil amel tadî'un lizzirâti ve men'un li'ani semerat diyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani çalışma zamanında dinlenmek, bak şimdi gece istirahat var, yarın çok azıcık mesai var, iş yok. Tamam. Şimdi sen pazartesi iş var. Sen pazarı pazartesi bağlayan yarınki akşam, gecenin ikisine, üçüne, dördüne kadar film seyredersen, bilmem ne seyredersen, sabah 8'de işbaşı yapacaksın. Nasıl olur bu durum? Ben seyretmem ki hoca. Niye? Ben akılsız mıyım? Neden? Yarın iş var, erken yatarım. Nasıl ki dünya kafan çalıştırıyorsun, ahiret aklını da çalıştır. Burada namaz kılmadan nasıl yatıyorsun? Veya namaz vakti geçiyor, nasıl kalkmıyorsun sabah? Bunlar amel. Bunlar çalışma zamanı. Allah için, ahiret için çalışma zamanı. Sen ne yapıyorsun? O vakitte istirahat yapıyorsun. Dünyanın yemesine, içmesine inanıyorsun. Parasına, gelirine inanıyorsun. Sigortasına, efendim, bilmem ne diyeyim sana, işte sosyal hukukuna, bilmem nesine inanıyorsun. Bunlar için gayret gösteriyorsun, müracaatları diyorsun, dilekçe veriyorsun, çabalıyorsun, bilmem ne. Ebedi sonsuz ahiret var diyoruz sana. Burada ev ocak lazım değil mi? Yemek içmek lazım değil mi? Eş dost lazım değil mi? Ateş mi lazım cehennemde? Bunun için ne yapıyorsun? Hem dünyayı verecek Allah-u Teala, hem ahireti verecek Allah-u Teala. Tabi verecek. فَلِلَّا اِلَى اَخِرَةُ وَلِوَلِ Ahirette Allah'ın, dünyada Allah'ın. Veriyor zaten. Ama kardeşim, senden de bir şükür bekliyor. O şükür de senin iyiliğin için, kendi iyiliği için değil, menfaattan, mazarattan münezzeh. Namaz kıldığın Allah'ımıza mı Celle Celaluhu bir kar gidiyor? Zekat verirsin Allah'ımızın mı? Haşa, kasasına giriyor. Ahiret hesabına gidiyor, senin hesabına yazılıyor. Ama Allah'ımız o paradan kar mı ediyor? İki cihanı da veren o. E iste diyor. İstemek dua etmeye bağlı. Adam Allah'a dua etmekten üşeniyor. Kulluk etmekten kibirleniyor, böbürleniyor. Ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib lekum. Ayet-i kerimesinde buyuruyor. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, sizin için kabul edeceğim. Yani bana yalvarın diyor. E yalvarmanın da bir usulü var kardeşim. Kusursuz, abdestsiz, taharetsiz, namazsız, abdestsiz, on sana ya Rabbi şunu ver, ya Rabbi bunu ver. Sipariş attı mı bu ya? Dua edin, kabul edeyim. Ama bunun bir adabı var. Peşine ne buyuruyor, oraya dikkat et. İnnellezîne estekberûne an ibadeti sedhulûne cehenneme dâhirîn. Bana kulluktan, ibadetten ve duadan, buradan şu da çıkıyor. Orada dua edin buyuruyor. Hemen peşine bana ibadetten kibir edenler buyuruyor. Ne anlaşılıyor? Et dua huvel ibade. İşte hadis-i şerif zaten bu noktada geliyor. İbadetin ta kendisi duadır. Et dua muhul ibade. Dua ibadetin hulasasıdır, iliğidir, özüdür, özetidir. Çünkü ne buyuruyor? Bana dua edin, kabul edeyim. Peşine de buyuruyor. Bana ibadetten kibir edenler var ya. Yani ne demek? Bana dua etmekten istinkaf edenler, büyüklenenler, imtina edenler, dua etmeyi, zikretmeyi, Allah'ımıza yalvarmayı, yakarmayı zülat edenler. Sedhulûne cehenneme dâhirîn. Hor ve hakir olarak, zelil bir durumda, dışlanmış ve haşlanmış vaziyette, cehenneme yakında muhakkak gireceklerdir Allah buyuruyor. Onun için biz dua edeceğiz. Dua ibadetin halisidir, hulasasıdır. Biz Rabbimize yalvaracağız kardeşim. Men lem yes'elillâh yeğdab aleyh. Kim Allah'tan bir şey istemez? Allah ona gazap ediyor. İnsan oğlunda bir şey istersen sana kızıyor. Telefonunu açmıyor. Ziyarete kabul etmiyor. Ondan sonra soruyorlar şu adama gelmiş veya telefon ediyor verelim mi sana? Veya gelmiş kapıya evde var diyelim mi veya içeri alalım mı falan. Sen hemen ne diyor adam? Yok yok. Yine bir şey isteyecektir o. O bir şey işi düşerse arar diyor. İnsanın fıtratı budur. Ben de böyleyim. Keşke böyle olmasam ama. Meşgul edecek manasında ben şimdi param varsa veririm. Benim o kadar cimriliğim yok gibi gözüküyor ama beni meşgul eder. Dersim var, ilmim var, kitabım var, bilmem ne var. Kaç senelik ömrüm kalmış ben. Yani meşgul edecek adamlardan uzak durmaya çalışıyorum. Değil mi şimdi? İnsanız, bir şey istendi mi? Bir şey şey oldu mu? Ama Allah-u Teala niye bu kulum bana dua etmiyor? Bu kulum benden niye bir şey istemiyor? Bunun bana haceti ihtiyacı yok mudur buyuruyor? İstemeyene gazap ediyor. Böyle bir Allah nerede bulacaksın Celle Celal? Dua edin diye emrediyor. İsteyin benden diye emrediyor. Ves'elullahi min fazlih. Kur'an ayeti bu da. Demek ki de ayet-i kerimeydi. Fazl-ı keremimden, lütfumdan benden isteyin. Dilekte bulunun diyor. Rızkınızı isteyin. Geçiminizi isteyin. Şifanızı isteyin. Devanızı isteyin. Hayırlı eş isteyin. Hayırlı iş isteyin. Hayırlı çocuk isteyin. Efendim. Her şeyi benden isteyin buyuruyor. Liyesel ehadüküm. Rabbehu hacetehu küllaha. Bütün dileklerinizi Rabbinden istesin sizin biriniz Müslümanlar olarak. Hatta siz Ani Ali'den kata buyurur. Yani hadis-i şerifte Tirmizi olacak. Yani sahih hadis. Takuyanınızın kayışı kopsa tamirciye gitmeyin, ayakkabıcıya bakıma göndermeyin manasına değil. Ama Onu da Rabbinizden isteyin buyuruyor. Çünkü neden? Yaptırırsın bir daha olmaz. Ondan sonra efendim işte kapı alırsın şifa bulmaz. İşte yani sebeplere başvurun. Ama sebepler ne yapmaz? Sebepler yaratmaz, yaratamaz. Sebeplerin gücü yok. Ne yapın? Benden isteyin. Ya Rabbi bu sebebi tesirli eyle. Sebebe tevessül et. Ama sebebin tesirini halk etmemi benden isteyin. Hep benden isteyin buyuruyor. Sen şimdi Allah'tan istemeye üşeniyorsun. Ondan sonra yapmışsın. Hoca efendi sen dua et. Ya sana bu kadar kitaplar yazıyoruz. Niye yazıyoruz muhterem sen? Şu ismi şerif okunacak, şu dua okunacak, şu zikir yapılacak. Ben doğru okuyamam bilmem ne. Sen yapsana benim için. Tamam ben yiyeyim senin için, sen aç kes. Bütün keyfine geldiği zaman da en başta benden evvel atlıyorsun. Efendim maddi işlerde sebeplere sarılıyorsun. Ondan sonra dua gelmeyecek. Sen dua et benim için. Sen benim için et, ben senin için edeyim. Gıyaben dua %100 müstecaptır. Velakin Allah'ımızı zaten bir şey istemeye ne hacet var? Zaten bu kadar nimetlere boğmuş bizi yediriyor, içiriyor. Sayısız sonsuz nimetlere müstahrak olmuşuz, kalmışız. Bunun şükrü için insan Rabbini hatırlaması için zikir hatırlamak demek zaten. Anmak demek yani. Yad etmek demek. Sen bir acı kahveyi 40 yıl anıyorsun. Tatlı olsa 80 yıla çıkacak. Yani bu kadar insanlara vefalı olmak lazım. İyilik. Tabii ki Allah Teala bize vefalı olmayı emrediyor. İnsanlara teşekkürü emrediyor. Efendim, bunlar ayrı bir şey. Ama ya güzel yüce zatının hukuku ne olacak? Yüce zatına ne kadar efendim vefalı olmamız lazım? Onsuz bir hiçiz, la şeyiz, yokuz. Ademiz mi? Yani tamamen varlık sahasından efendim nasipsiziz. Zerre koklamamışız yani varlık denen şeyden. Bütün varlık onun. Şimdi sen hüküm onun, ferman onun, irade onun, dünya onun, ahiret onun. Kimin mülkünde ne yiyorsun, ne içiyorsun da kimi unutuyorsun ya? Kimi unutuyorsun? İnsan yani iyilik yaptığı bir insanı unutmasına ne kadar güçleniyor? Ne kadar ağırlanıyor? Esasen yaptığın iyiliği unut. Bir de sana yapılan kötülüğü unut demişler. Fazilet budur ama bize tam tersi. Kötülüğü ebedi unutmaz. Alzheimer olmadıkça. İyiliğini de efendim başkasının yaptığı kötülüğü hiç unutmaz. Kendi yaptığı kötülüğü unutur. Ondan sonra başkasının yaptığı iyiliği unutur. Başkasının yaptığı iyiliği unuturuz. Yani insanın cibilliyetinde fıtratında var. Halbuki kendi yaptığı iyiliği unutması lazım. Adamın başına kalkmaması lazım. 40 sene onu anlattı. Ben buna şöyle iyilik etmiştim. Ya onu unutacaktın ya. Ondan sonra kendi yaptığın iyiliği unutacaksın. Başkasının da sana yaptığı kötülüğü unutacaksın. Biz ne? Tam tersi. Yapmışık ona bir iyilik bilmem. Hiç kıymet bilmiyor bu adam ya. Tamam tabii. Teşekkür etmeliydi. Vefayı gözetmeliydi. Bu ayrı İslam'ın mürüvvetiydi. Faziletli ameliydi. Ama adam tamam. Ama sen onu laf et, söz etmemen lazım. Sen peki Allah-u Teala'nın bu kadar nimetlerin içinde boğuluyorsun. Mübarek adam. Ondan sonra ayet okunuyor, dinlemiyorsun. Hadis-i şerif okunuyor, dinlemiyorsun. Senin kendi karın için, dünya ve ahiret menfaatin için olan şeyler dinlemiyorsun, gidiyorsun. Yani yarışma programları, diziler, filmler, manasız manasız. Ne dine yarar, ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar işler. Yazık günah be kardeşim ya. Gözlerine yazık, aklına beynine yazık, hafızana yazık. Aklına onları alıyorsun. Gözünle gördüğünden kalpte bir havuz var. Gözden giren o havuza düşüyor. Kulaktan giren o havuza düşüyor. Elinle bir şey tutsan onunla ilgili işte sert miydi, yumuşak mıydı, katı mıydı, o bilgi, o duyu kalbe düşüyor. Kalp havuzuna düşüyor. Burnundan kokladığın kalp havuzuna düşüyor. Ya bu kalp Beytullah'tır, Allah'ın evi ya. Mekke'de bir evi var, hiç onun içine girmemiş. İnsanın içinde bir kalp denen bir evi var, oradan hiç çıkmamış. Kalbül mümin Beytullah. Allah mekansızdır. Kalbi de mekansız olarak yaratmış. Hazainullah, arşullah, benim arşımdır, hazinelerimdir buyurmuş. Bak bu kadar arş ne kadar muazzam. Ve Rabbul Arş'ı aldığım o büyük arşın Rabbidir. Kur'an-ı Kerim'de hep buyuruyor. Arşı bir görsek, arşı tavaf eden melekler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi gördü. Biz daha hiç görmemişiz. Resmi de yok. Ha arş ne acayip bir şey acaba. Allah'ın en büyük yarattığı mahluku, tecelligahı. Efendim değil mi? Bütün nurlarını, rahmetlerini, feyizlerini, hükümlerini yağdırdı. Arş. Kalp işte. Ne arıyorsun? Senin kalbine de oradaki arştaki tecelliyi senin kalbine de indirmiş koymuşlar. Sen kendinde misin ona bak. Sen kendindeysen sen kendinde ara kendini. Kendi zakir kendi mezkur kendini ara bul kendinde kendin kendini demiş. Sen kalbe gelebilsen anlayacaksın ki arşa gelmişim. Bütün alemi senin içine dürmüş kalbe koymuş. Tehsebe önneke. Cirmün sagirun ve fiken tavel alemin ekberdi İmam-ı Ali Keramallahu Hocam. Kendini küçük bir cisim zannediyorsun işte. 1.65 boyum var. Efendim 68 kilom var. Ondan sonra bu kadar. Öyle mi zannediyorsun? En büyük alemler senin içine türülmüş. Nerede? Kalbe. Sen Rabbini kendinde bulacaksın ya. Ama sen bu yolda değilsin ki mübarek adam aramıyorsun ki. Arayış içinde değilsin. Onun rızasını aramıyorsun. Halbuki o devamlı sana nimetler yağdırıyor. Sonsuz nimetler yağdırıyor. Ve mübarek adam. Bunların sahibini görmeden yaşarsan şükürsüz, imansız ne olacak? Onun için uyanmanın tek yolu vaaz nasihattir. Ve zekkir feynne zikra tenfe'l müminin. Habibim öğüt ver, vaaz et, nasihatte bulun. Çünkü zerre kadar imanı olanlara vaaz-ı nasihat mutlaka fayda edecektir. Konuşana da yarar, dinleyene de yarar. Sohbetlere devam. Her cumartesi akşam. Saat 9.30. Efendim, diyelim 9.30. Tamam sohbet. Sonra tekrarları var, sonra diğer dersler var, sonra internetlerde diğer dersler var. Binlerce. Dinle, dinle, dinle. Hidayetin hangi sohbette belli değil. Hangi kelimede kelamda belli değil. Bir kelime kelam gelir, o sana tesir eder. Adam eşkıyalıktan evliyalığa intikal etmiş. Bu kadar ulema evliya. Bir ayet duyduğunda dönüş yapmış. Bir hadis dinlediğinde efendim hidayet bulmuş. Ondan evvel efendim dağda yol kesiyormuş. Eşkıya ya. Onun için isimlerini vermeyelim büyüklerimizin. Çünkü şu anda çok büyük velidirler. Yani yanlış anlaşılma olmasın veyahut onlar hakkında biri vay anasını demesin haşa. Onun için isim vermek iyi olmuyor bu hususta. Çok büyükler, çok çok çok. Yani müçtehitlerin bile ellerini ayaklarını öptüğü zatlar. Müçtehitlerin diyorum, anladım sana. Anladın mı ne diyorum? Müçtehitler ne diyorsun sana anla işte Ahmet İbni Hanbel gibi. Zatların ellerini ayaklarını öptükleri insanların efendim çok kötü yolları da eski zamanları var. Geçmişleri var. Ha demek ki bir faydalı vaaz-ı nasihate ulaşmışlar, dönmüşler. Hadi Allah ilham etmiş, kalplerini döndürmüş. Onun için biz de bu yolda inşallah gayret göstereceğiz. Şimdi ben çok derli toplu değilim. Yani şey olarak sağlık bakımından bugün. Ama yine size birkaç ayet hadis okudum. Kitaptan da Ramazan sohbetleri hele özellikle son 10 geceler tabii çok önemli. Hep Kadir Gecesi'nin arandığı faziletli ameller vesaire. Bayram gecesi falan bunlar da konuşamadığım bazı şeyler oldu. Salih ameller oldu. Bu Bulaşıcı Hastalıklar kitabım Emraz-ı Sari adında 86. Risale olarak tabii biz diyoruz ona. Bunun ikinci cildindeki babları okuyordum. Tabii çoğunu okuyamadım. 6. bölüm de 6. bölümde 43 tane dua geçmiş. Ben bu 43'ten 2-3 tanesini size ya okuyabildim ya okuyamadım. Ben onları şimdi bunlar zaten bulaşıcı hastalıkla alakalı değil. Bulaşıcı hastalık da geçiyor içinde diye bunları aldık ama mesela 42. maddede gidiyor. Müzmin hastalıkların şifası için mesela diyor. Müzmin ne demek? Müzmin gelir gitmez demek. Yani isabet ettiği zaman çöker. Mesela o 42. maddedeki dua. Mesela o. Ondan sonra daha burada 43 tane duanın metinleri var. okunuşları var, tercemeleri var, faziletleri var. İşte efendim bunlar neye yaradıklarına dair malumat var. İşte efendim. Mesela burada ne diyor bak mesela? Meşayih-i Kiram Hazaratı'nın nakline göre. Dünya kadar burada da kaynakları var. Taunun. Bak şimdi taun diyelim, veba diyelim, bulaşıcı diyelim, salgın diyelim. Ama orada kalmıyor ki. Hiçbir orada kalmıyor. Ve her belanın. Her bela ne demek her bela? Şu anda korona bitse bela bitiyor mu? Kimin başından bela kalkıyor? Ya oğluna, ya kızına, ya kendine, ya şuyuna, ya buyuna, ya sevdiğine. Her kötülüğün, bak şimdi ayrıca diyor, her kötülüğün ve fenalığın. Şimdi kötülük ve fenalık. Biz şu dünyada yaşadığımız müddetçe kötülük ve fenalıktan garantimiz var mı? Başımıza gelmeyeceğinden, malımıza gelmeyeceğinden, canımıza gelmeyeceğinden, sevdiklerimize gelmeyeceğinden. Defi için okunacak dualardan biri şu duadır. Alimler içerisinde hikmet sahibi olanlar ve hekimler içerisindeki alimler bu duanın bütün şerleri def edeceği hususunda ittifak etmişlerdir diyor. Mesela. Bu ne diyeyim sana? 38. dua. Burada 43 tane sırf 6. bölüm ha. Sırf 6. bölümü bahsediyorum şimdi. Bu mesela bu acayip bir dua. Bunu okunuyor. Adet yok. Adet yoksa demek bunu günde bir kere okursun, 3 kere okursun, 5 kere okursun, 7 kere okursun. Nes'eluke Allahümme bismikel cami' ve nurikel lami' ve nebiyyikel şafi' ve veliyyikel haşi'. Şuna baksana. Bütün isimlerini cem eden ismin hürmetine. Alemleri aydınlatan, parlayan nurun hürmetine. O şefaatçi olan Muhammed Mustafa Nebi Zişan hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Huşu sahibi veliler hürmetine. Ya muafi ey afiyet veren. Ya nafi'u ey fayda veren. Ya şafi ey şifa veren. Ya dafi'u ey belalar defeden. Ente edfe anne ades sümmen nâkı. Biz senden, biz sana yalvarıyoruz. Biz senden istiyoruz bu isimler hürmetine. Bizden birikmiş zehiri defedesin. Birikmiş zehir. Şimdi insanların zaten birçok hücrelerinde şurada burada zehir birikiyor. Yani şimdi ne diyorsunuz onlara işte efendim insan hücrelerini zehirleyen işte onun kanser yapmaz olmasa sebebiyet veren işte efendim kanın akışını işte engelleyen veyahut işte o birikiyor bakıyorsun pankreas çöktü. Öbüründe efendim üre birikiyor memleket böbrek ondan sonra koy verdi daha şey yapamıyor. Efendim süzemiyor, süzdüremiyor, veriyor efendim dışarı. Ondan sonra kana karıştı bilmem ne. Adam zehirleniyor. Zehir birikiyor. İnsanın içerisinde biriken. Bu birikmiş zehiri bizden def edesin. Bu feci hastalığı bizden def edesin. Bu darbe vuran derdi. Böyle bir dert vurmuş sana ki darbe indirmiş seni, oturtmuş, çökertmiş aşağı yani. Maddi manevi. Bu darbe vuran derdi def edesin. Ardı arkasını kesesin. Vebayı bizden def edesin. Tamam mı? Ve sukmel facia. Feci diyorsunuz Türkçe'de. Bu Arapçadır feci kelimesi. Facia. Yani fecaatlı hastalık. Ve de'el kami'a. Darbe vuran dert. Ve veba'el kata. Efendim. İnsanın ardını arkasını kesen veba. İnneke mücibun sami'a. Garibun vasi'a. Hepsi onları böyle ayınla da geliyor. O da acayip bir şey tabii. Arapçanın özelliklerinde. Sen icabet edensin, kabul edensin, işitensin, yakınlık edensin, her imkanı genişlik sahibisin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve aleyhi ve sahibi ve selleme. Bu çok önemli bir dua. Buradaki en büyük önemi de ne biliyor musunuz? Bu son bab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü su hürmetine, ehli ebeytin yüzü su hürmetine, Ali Aba'nın yüzü su hürmetine. Bu üçüncü fasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinin ve dört halifenin ve İbrahim İsmail Aleyhisselam gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atalarının yüzü hürmetine. Torunları zaten ehli beyti Hasan Hüseyinler eşleri de giriyor. Amcaları da giriyor Hazreti Abbas, Hazreti Hamza Efendimiz. Onların hürmetine bu sayfa 159'dan biliyorsunuz tevessül yani aracı koymak. Allah-u Teala'nın kabulüne vesiledir ve kabulün eserinin süratine sebeptir. Vebtehu ileyl vesile. Çünkü Allah kendi emrediyor. Bana vesile arayın. Ayet-i Kerimesinde Maide Suresi'nde vesile arayın. Onun için burada senin Yüce Peygamberi Zişan'ı Şefaatçi Nebi'nin hürmetine mesela. Onun için bu dualarda çok önem arz ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt ve Cihar-ı Yâr-ı Güzin'le tevessül duası mesela. Bu duada da Gümüşhanevi Hazretleri'nin bu kitabından, bunu Mecmuat-ül Ahzab'dan rivayet etmişim. Burada Ashab-ı Kehf'in isimleri de geçiyor. Ashab-ı Kehf'in isimleri de okunuyor. Li hamsetün utfî biha harral veba el hatime el Mustafa vel Murtaza ve ibnâhuma vel Fatime. Beş. Benim beş değerli şefaatçim var. Kırıp geçiren ateşleri, vebaları, koronaları, taunları, marazları, illetleri onunla söndürürüm diyor. O beş kimdir? O Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Murtaza, Keramallahu Hazreti Ali Efendimiz, iki oğlu Hasan Hüseyin Efendimiz ve bir de Fatıma'dır diyor. Bu beyt çok önemlidir. Tevessülatta çok geçer, bütün kitaplarda geçer. Bu beytin sonunda burada Ashab-ı Kehf'in isimleri de var. Burada bir hürmeti cemil Kur'an-ı Azim, bütün Kur'an-ı Azim aşağı ayetleri hürmetine, bir hürmeti cemil enbiya, bütün nebiler hürmetine vel evliya, bütün veliler hürmetine vel murselin, bütün rasuller hürmetine, bir hürmeti Hazreti Muhammed'in Mustafa, onu anladınız, ve bir hürmeti Hazreti Cihari Yari Güzin, yani dört halife demek, Rıdvanullah Ali Mecmain, çok acayip. Sonunda da neyle bağlıyor biliyor musunuz? Bu veba ve korona da, yani korona gibi taun, veba, bulaşıcı, böyle. Bunlar da en mühim şey, kapının eşiğine de yazılıyor. Onları kitabın sonundaki nüshalar bölümünde de kesip yazacaklarınıza koyduk. Kapının üzerine de yazılıyor. Üzerinde taşıyacağı nuskada da yazılıyor. Burada Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi şerifi yazılıyor. İkinci Şeyh Abdülkadir Geylani yazılıyor. Hazreti Abdülkadir Geylani'nin bu işte tasarrufu var. Mesela bunca evliya var, milyonlarca. Milyonlarca evliya gelmiş geçmiş. Ama mesela bu vebada Efendimiz'den sonra Abdülkadir Geylani'nin adı yazılıyor. Bir de Şeyh Şihabuddin Bülkuni kattesallahu aleyhi ve sellem. Şihabuddin Bülkuni Hazretleri mesela özellikle yazılıyor. Şihabuddin Bülkuni Hazretleri'nin ismi maruf değil. Yani bizim Türkiye'de Şihabuddin Bülkuni diye bir veli var falan desek yani yani cami cemaatinin çoğuna değil, hiçbiri böyle bir şey duymadım der. Hani Abdülkadir Geylani Ahmet Rufai biraz duyulmuş. Şeyh Şihabuddin Bülkuni. Sır onun isminde, o sır var. Onun ismi. Çünkü o artık Allah'tan özel bir dua mı öğrendi? Mevla'ya özel bir müracaat mı yaptı? Bunda mesela şeyde var. İmam Rabbani Hazretleri'nin mahdumu Hazreti Hace Muhammed Sadık Ekabir-i Evliya. Evliyanın en büyüklerinden. İmam Rabbani bütün oğulları öyle büyük veliydiler ki silsilede İmam Muhammed Masum Hazretleri silsileye geçti ama öbür çocukları İmam Masum Hazretlerinden aşağı değil, daha da yukarı belki de olan var. Önce vefat ettiler. İmam Rabbani'den sonra kalmadı. Büyük oğlu taundan öldü, vebadan öldü. O zaman Serhend çok mamur idi. Şimdi de mamur. Serhend'e veba gelecek. O civarda bütün Müslüman, tabi o zaman her yer Müslüman, ulema, evliya dolu. Hepsi ölecek. Zuhurat'ta gördü bunu. Zuhurat'ta görünce bu hastalığı kendisine istedi. Dedi ya Rabbi dedi, bu hastalığı bana gönder, ben şehit olayım. Fidye olarak ben kendimi fidye vereyim, bedel ödeyeyim. Bu Müslümanlar kurtulsun diye böyle bir manevi pazarlığa girdi. Allah Teala da bunu kabul ederek Hazreti Hacı Muhammed Sadık Hazretleri İmam Rabbani Hazretleri'nin hemen yanında yatıyor. Yani o önce yattı, İmam Rabbani Hazretleri sonra onun yanında yattı. O duası kabul olunarak vebadan, taundan kendisi vefat ediyor ve artık yüz binlerce insan, Müslüman, ehli sünnet tabi o zaman, mübarek insanlar, efendim, hepsi kurtuluyor. O zaman Allah-u Teala'ya yaptığı pazarlıkta diyor ki ya Rabbi diyor, ben bu işte kendimi feda edeyim, bu kadar Müslüman kurtulsun. Yalnız benim ismim yüzü sürmetine, benim ismimle tevessül ederek, yani araya beni kataraktan dua edenler veya yazıp da üzerinde taşıyanlar, evinde bulunduranlara da bu bela vurmasın diyor. Gencecik vefat ediyor. Çünkü manevi sırları, tecellileri feyiz. Öyle bir feyiz yok dünyada bir şey. Artık İmam Rabbani Hazretleri feyizden dayanamıyorlar yani. Ateş alev yanıyorlar Allah'ın feyizinden, nurundan, tecellilerinden. Şüpheli şey yediriyordum diyor İmam Rabbani. Bak şüpheli derken haram yedirmez aşağı. Şüpheli yani şimdiki bizim sokaktan aldıklarımız gibi şeyler diyelim yani. Çünkü sokaktan onlar çoğu hep kendi yapıyorlar, kendi ediyorlar, kendi ekiyorlar, kendi biçiyorlar. Çok dikkat ediyorlar ki bir şüpheli bir şey karışmasın falan. Paraları zaten helal olduğu kesin de Bir de dışarıdan aldığında şüphe karışmasın. Biraz feyizleri eksilsin diye biraz diyor sokaktan alınan şey yediriyordum çocuğuma. Çünkü sokaktan alınan şey insanın feyzini bayağı bir şey eder. Bozar yani. Şu bakımdan bozar. Şimdi ekmeği koymuş oraya. 40 kişi görmüş. Alan var, alamıyor var bilmem ne. Sonra da o ekmek şey diyor. Ondan sonra geliyorsun sen yiyorsun falan. Kiminin gözü kalmış, kiminin eli değmiş falan. Bunlar tabii feyzi kaçıran şeyler. Haram anlamında konuşmuyoruz. Haram demiyoruz. Feyiz çok acayip bir şeydir. Zor bulunur. Bulunduğunda zor korunur. Çok zor gelir. Bir anda da gider yani. O bakımdan onu muhafaza için çok uğraşıyorlardı. Ya diyor o kadar feyiz var ki diyor bu oğlumda diyor. Yani ölecek. Allah'ın nurunun tecelli ağır gelirse dayanamıyor. Biraz diyor sokak yemeği yani parasıyla alıyor da sokaktan mokaktan alıyorum diyor. Helal bir şeyler ama onun bunu gördüğü yani diyelim. Alıyordum yediriyorum diyor. Biraz feyzi kaçsın diye uğraşıyor. Ya biz çoluk çocuğa bırak kendimize biraz feyiz gelsin diye uğraşıyoruz. İmam Rabbani Hazretleri biraz feyzini nasıl eksiltebiliriz diyor. Çünkü normallikten çıktı yani. Ruhanilere karışmış. Onun için Hazreti Hacı Muhammed Sadık Kattesallahu Sirruhu ya bu hasa verildi. Şeyh Yahya Efendi Hazretleri gelmişti. Vefat etti Allah kabrini nur etsin. İmam Rabbani Hazretleri'nin torunlarından türbedarı. Babaları yani yaşlı beyaz sakallı Efendi Hazretleri ona çok ikram etti, hürmet etti. Biz de gitmiştik o da sağ idi. Rahmetli Bayram Hoca falan orada mektubat okudu onun evinde. O mübarek zat, o bunu bana yazmıştı yani eliyle. Sonra ben onu kaybettim ne hikmetse de. Belki de vardır bir notlarım dolu her taraf kitap karışık not. Sonra işte bu veba şeyinde onu da istedik. Demek istediğim Şahabuddin Bulkuni Hazretleri burada havas var. Gümüşhanevi yazmış bunu. Kaynağı burada cilt sayfası var. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nin oğlu için demiyorum. Bu Şahabuddin Bülkuni. Böyle bazı Evliyaullah'ta havas var. Ona özel bir sır verilmiş. O hastalığa karşı, o meselede o zatı aracı yaparsan işin çabuk görülüyor. Vebteuley vesile, bana vesile arayın buyuruyor. Bu dua, bu çok önemli bir duadır. Bunun tercümesi de burada var. Sayfa 161, 162, 163, 164'e kadar gidiyorum. Artık vebanın def için denenmiş dua. Burada 40 küsur dua var 6. bölümde. 6. bölüm 85-86 sayfa. Sırf 6. bölüm 85. Yani müstakil bir risale. Orada da 43 tane kadar dua. Burada bu dua var. O şeyi de size arkadan üzerinize takacağınız diye nüsheler bölümünde koyduğumuzda İmam Rabbani Hazretleri'nin halifelerinden, oğullarından, torunlarından Hazreti Hace Muhammed Sadık Ekabiri Evliya Hazretleri'nin efendim nüshasını de ta Hindistan'dan gönderdiler. Onu da buraya dedim tamam onun kaynak mahiyetinde şeyi ne diyeyim bir kitaptan kaynak mahiyetinde yoksa da İmam Rabbani Hazretleri'nin torunlarının kendi el yazısı yani ta evvelki torunlarının. Bu niye böyle? Bu hangi cilt? Ben anlamadım bunda. Bunda göremedim ben bu. İmam Rabbani Hazretleri'nin torununun el yazısı. Niye bunda göremedim ben burada? Bir şey de ha kesilmiş buradan. Ben kendime geçmişim. Üzerime takmışım. Benden size kalırsa tabii. Sizde ker kitapta var da. Tam sayfa söyleyecektim de. Şu anda 53'ten evvel yani kesildiğine göre. Sağdan sola gidiyoruz. Sağdan. Üzerine takacaklar. Sağdan sola gittiğimiz için bu 53'ten evvel. Demek 51-52'lerde. Onu fark edersiniz. En sonunda küçük yazılar tabii ama o okunuyor. Hazreti Hacı Muhammed Sadık Ekabiri Evliya yazıyor şu sonunda. O 51-52 üzerinize takılacaklar da. Yani üzerinize takılacaklar. Burası eve asılacaklar kalmış. Demek ki üzerinize takılacaklardaydı. Biz onu kesmişiz. Ya bir Müslümana verdik ya kendimize taktık. Ondan sonra orada İmam Rabbani Hazretleri'nin o Ya Rabbi ben kendimi feda edeyim ama benim ismim hürmetine üzerinde bulunan duranlar, taşıyanlar, dua edenlere sen bu hastalığı vurdurma diye bu duası kabul olmuş ve İmam Rabbani Hazretleri'nden evvel vefat etmiş. Yani ne diyeyim sana 400 küsur senedir 400 küsur senedir 400'ü kesin geçmiş bütün meşayih Hacı Muhammed Sadık Efendi Hazretleri'nin ismi şerifiyle bu hastalıktan korunmuş. Nakşi silsilesinde Müceddidiye tarikatında. Ama tabii her Müceddidiye, her Halidi de bunları bilmez yani. Çünkü biraz tetebbuat lazım, araştırmak lazım. Herkes meraklı değil. Herkes meraklı değil, bile görüşmüyorlar. Yani biz tabii ulema evliyayı ziyaret ediyoruz, onlara ilim soruyoruz. Bak şimdi işte gelmişti, burada evimizde de misafir ettik falan. Şeyh Yahya Efendi Hazretleri vefat etti. Bir de biz oraya gittik ziyarette, bir de orada gördük. İki. Bu işler böyle yani. Bir alimi, bir veliyi bulduğun zaman hemen bir şeyler öğrenmek lazım. Maddi manevi derdine bir deva, bir şey sormak lazım. Sormazsan etmezsen, yemek yedik, çay içtik, tamam gidelim. Bak işte bak, o ilim ondan gidecekti. Onun için o kendi el yazısıyla da yazmış. Sonra oğullarında baktım yine var. Hem de dediler ki İmam Hatip Hazretleri'nin torunlarından kaç yüz sene evvelki esas silsiledeki tasarruf sahibi torunlarının el yazısı dediler bu. Bizim el yazımız değil dediler. Onlar da ondan tevarüz etmişler. Onu da bu nüshalara katmıştım size. Şimdi yedinci bölüm. Buradaki esas meseleler farklı amellerle taluk ediyor. Şimdi burada hepimize taluk eden maddi manevi belalardan korunmak için. Ben işte hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dertten, beladan korunmak istiyorum. Başımdan bela kalkmıyor, musibet kalkmıyor. Bulaşıcı hastalık işin efendim şu anda bizi gündemimize girdi. Evvelki ümmetlerde ya bizden evvel geçen asırlar ahalisinde çok çok vuku buluyordu. Özellikle size dedim ya, o son bölümdeki tarihçeyi okursanız insanların birbirini yediklerini mi görmeyeceksiniz? Ölüleri mezardan çıkarıp yediklerini mi görmeyeceksiniz? Ne açlıklar ne kıtlıklar mı görmeyeceksiniz? O kaynaklara bakarsanız dünya bundan neler çekmiş? Şu anda da görüyorsunuz yani. Brezilya'da toprak kalmayacak mezardan artık. Göm göm göm bitiremiyorlar. Efendim Amerika'yı görüyorsunuz. 100.000'i geçti ölü. Bilmem ne daha ne olacak neler belli değil. Şimdi diyorlar ki yeni virüslere hazır olun diyorlar. İşte bütün dünyada yeni yeni virüsler çıkacak. İşte hayvan insan ilişkilerinden işte efendim yani yemelerinden, içmelerinden. Ondan sonra zaten bazı bölgeler acayip acayip böcekler, kurtlar, fareler. Bugün bir belgeselde bir şey duydum. Yani çocuk izliyordu orada da. Yani belgeselde değil de Habertürk'te anlatıyor, oraları gezmiş işte efendim bir yerlerde. Hindistan'ın bir yerinde mi dedi, ne dedi? Canlı maymunun canlı beynini yiyor. Canlıyken hemen o anda kafasını açıyorlar. Kafasından maymunun beynini yiyorlarmış. Çok zenginlerin çok pahalı bir ürünmüş bu. İşte adını yazıyor. Gavurcalar çok aklıma kalmıyor. Bilmem ne sağlıyormuş vücutta bilmem ne bilmem ne. Canlı maymunun daha bugün Habertürk yani. Affedersiniz ne diyeyim şimdi yani. Böyle değişik değişik milletler, toplumlar, illetler diyelim. Farkındaysanız İslam hayvan etlerinden bize neleri yediriyor yani? Ot yiyenleri yediriyor yani. Değil mi? Yani ot yiyenleri yediriyor yani. Şimdi birbirini yiyeni bile yedirmiyor yani. Genel manada baktığımız zaman. Değil mi? Bak dikkatinizi çekerim yani. İnek ot yiyor yani. Koyun ot yiyor yani. Tavuk yemiyor, tohum yiyor, bilmem ne yiyor, bir tane yiyor yani. Şimdi adam canlıyı yiyor. Yani öldürmeden de canlıyken, beynini canlıyken alırsan bilmem ne afrozite mi bilmem ne bir şeyler yavurca böyle bir şey sağlıyormuş da vücuda bilmem ne. Şimdi bunlar dünyayı ne edecek ya bunlar? Ya bir yarasadan dediniz işte bu kadar olay oldu diyorsunuz yani. Şimdi bini bir para. Şimdi bu cinesi Obama gitmiş işte diyorlar geçen. Geçen mi gitmiş ne kadar sene ben bilmem ne. Yılanlı bilmem ne yemiş. Hani bizim tavuk pilav yediğimiz gibi adamlar yılanlı şey yani. Yılanlı tost yiyor ya. Yılan. Ya bir acayip bunlar yani. Gavurlar benim şu ülake kelen ambelü madal. Davarlardan da sapıktı diyor ya Kur'an. Ben mi diyorum yani? Şimdi bunlar dünyayı rahat bırakmayacaklar yani. Belli yani. Zaten şimdiden tüm şeylerini söylüyorlar. Hazırlıklı olun diyorlar. Şimdi bütün şeyler yani dünya çapında sağlık örgütleri bunu ilan ediyorlar. Hazırlıklı olun. Çok acayip diyorlar. Buna da rahmet okutacak belalar geliyor ve bağlar geliyor diyorlar yani. Bu şimdi önümüzdeki trend olmuş artık. Demek ki böyle bir bu da bir savaş metodu veyahut da neyse Allah'ın bir taraftan da Allah kul hak kulundan intikamın yine kul ile alır. İlmi ledün bilmeyenler anı kul yaptı sanır. O da diyor ki yarasa yemiş de maymun yemiş de o da bana bulaştırmış de. Ya kardeşim sen de ne nane yemişsin? Sen de hacısın, sen de hocasın, sen de Müslümansın. Sen de oradan kamu malını yemişsin. Sen oradan rüşvet yemişsin. Sen de oradan bilmem nenin hakkını gasp etmişsin. Sen şimdi ne nane yemişsin? Bana onu anlat. Ha sen ne nane yemişsin? O da orada maymun yemiş, domuz yemiş. Oradan sana gelir yani. Sen de yedin bir nane. Sen de bir nane yedin. Mevla intikam alıyor. Anladın mı? Bu intikamını kul eliyle alıyor. Ve böylece sen de ledün ilmi bilmediğinden Yuhan mıydı? Ya bin adlarını da söyleyeyim o Çin'in bilmem neresine. Allah belasını versin bu Çinlilerin. Buraya bir artık millet başladı uyan diyor. Şu Amerika diyor oraya diyor Vietnam gibi diyor. Bir atom bombası atsa diyor. 100 sene evvel de oradan çıkmış diyor. Şimdi de oradan çıkmış. Şimdi bilmem ne yiyecekler bilmem ne edecekler bizi diyor. Şuraya bir bomba atmak lazım diyor. Ya kardeşim Allah'ın belası sen Allah'a itaat etmiyorsun ki. Haramdan sakınmıyorsun. Kul hakkından sakınmıyorsun. Bu bela gelip seni bulacak ama Yuhan'dan ama Hayun'dan gelecek yani. Burada dua, burada zikir, burada haramdan sakınmak. Tedbir, sünnet. Tedbir, sünnet. Tamam. Zaten ahir zamandayız. Kûnû ehlâse büyütüküm buyuruyor. Evlerinizin bekçileri olun. Şeyh Muhammed Zekeriya el-Bukhari Hazretleri devamlı efendiyle gittiğimizde. Biz de anlamazdık yani. Niye böyle diyor ya? Emri bir maruf yapıyoruz. Sağa sola vaaza gidiyoruz. Bütün Türkiye'yi geziyoruz. Dünyayı geziyoruz. Ya bu mübarek de böyle oturmuş tekkede 90 yaşında, 100 yaşında. Niye böyle söylüyor diyoruz. Anlamıyoruz ki. O da kaç yüz sene evvelki meşayihin sözünü naklediyor meğer. Kitaplarda sonra görüyoruz. Hazez zaman, zamanı sükut ve mülazemetil büyüt vel kut hatta la temut. Bu zaman sessiz durma zamanı. Evlerden ayrılmama zamanı, ölmeyecek kadar az yiyip yaşamaz ibadet zamanı diyor. Biz de anlamıyorduk yani. Aa geldik, evden çıkan çarpılıyor yani. Onun için ahir zaman daha beteri gelecek, daha beteri gelecek. Çünkü hadis-i şerif bu korona ne zaman biter? Ya korona bitse Allah'ın belası bitmeyecek. Çünkü hadis-i şerif Buhari hadis-i şerif. La eti aleyküm zamanu illa vellezi ba'de şerrun min. Size gelen geçen her zamanın mabadi, makablinden şerli olacak. Bir sonrası bir öncekinden şerli olacak. Türkçesi bir sonraki bir gün evvelkini aratacak. Bu Buhari hadis-i şerifidir. Bu genel kaideyi bildikten sonra artık Müslümanın tetikte olması gerekiyor. Onun için ben size başından beri diyorum. Eğlenme yaparım derken bir belaya çatarsın yani. Onun için sen tetikte ol. Tetikte nasıl olsun? Sohbet dinle, ayet dinle, hadis dinle, dünya ahiret menfaatlerini öğren. Maddi manevi menfaatlarını öğren. Şu kitapta yani kötü bir havaya giren, vebalı bir havaya giren veyahut bir insan içine çıktığında mecburen kalabalığa karışması icap etti. Şimdi bir Haziran açılıyor her yer. Ne zamana kadar hükümet bunu sürdürebilir? Ne yapsın? Devlet, hükümet, ekonomi mi çöksün? Ama sen tedbirini al diyor sana Sağlık Bakanı seni. Ne salacaksın? Şurada özel tedbirlerine kadar. Yani elinde diyor mesela burada o bölüm var müstakil bitkisel çözümler. Ona pek ben vakit bulamayacağım. Ama size ben teşvik için şu sayfaları okuyun demekle mükellefim. Hem kitabı yazacağım hem de ben mi okuyacağım o zaman? Niye yazdık onu? Okurduk hep buradan. Öyle bir şey yapamam zaten. Vaktim de yetişmez o işlere. Ama yani çıkarken biliyordu elinizde bir mendil bulunsun diyor. Bu mendile ne yapacaksın diyor? Biraz gül yağı. Biraz sandal yağı. Hakiki sandal. Hakiki ama buna şimdi. Hakiki olmadıktan sonra bile. Kimyasal zaten kendi o zehirleyecek seni zaten vebadan evvel. Hakikisini neyse bulunuyor yani. Arayan buluyor. Ben aradım. Buldum bir yerden. Aldım yani. Mendille diyor biraz sandal. Biraz gül yağı. Ondan sonra. Anladın mı? Zaferan. Safran yağı mesela. Neyse. Bunlar diyor kokla diyor. Bütün havanın afetini alır diyor. Ya kardeşim işte hakiki sandal kaç dolar gramı bilmem ne ben onu bulamıyorum. Kardeşim bedava çözümler de var. Narenciye kabukları diyor. Narenciye kabukları. Bunları çıktı. Geçen profesör söyledi. Ben kayda da çektim hatta. Sumağa da söyledi. Haber Dijitürk'teki yayında. Adam yayın elimde. Büyük bir profesör. Bunların hepsini söyledi. Profesör söyleyince aa oluyor. Bizim eski kitaplardan biz okuyunca falan ama bırakın şu kurafeleri bilmem. Rüya görmüş de. Ya kardeşim ben sana rüya görmedim. Burada kaynaklarını kitaptan zikrediyorum. O bir nene rüya görmüş sumak için bilmem ne. Tamam o rüya hak idi tamam. Neden? Kitapta yeri var. Kitapta yeri var diye biz haktır dedik yani. Şimdi bu kadar basit çözümler. Daha hayatımızda bilmem ne. Yahu diyor Yani öyle şeyler anlatıyor ki mesela onları hepsini okursunuz. Ben tam sayfasını da şu anda versem bitkisel çözümler herhalde. Nerede gelecek abi? Kur'an'ın hatmiyle ilgili var da kitapların hatmi. Çok bölümler var bunda. Evet, bu bölüm müstakil. Bunu mutlaka okuyun bak. Bu hangi bölüm biliyor musun? 10. bölüm. Kadim tabiplerden. Kadim yani eski Cialinus'tan, Eflatun'dan, Aristotelios'tan ve ulemadan nakledilen bitkisel tavsiyeler. Şu bitkisel tavsiyeler var ya. Ya bunu üniversiteler, ben bunları eski yazma kitaplardan tercüme ettim kendim. Hiçbir intihalim, çalmam, çırpıntım yok. Hepsi kendi malım. Bunu rica ederim. Yani bunu üniversiteler, doktorlar, tabipler incelesin bu bölümü. Bu bölümde çok malzeme çıkarırlar, çok ilim çıkarırlar. Sayfa 283'te başlıyor. Yani şey olarak bölüm biraz evvel başlıyor ama mesela ulema bedenle ilgili ilaçlar kullanmaya önem vermişler. İkinci bab yenilip içilme nevinden olanlar. Mesela bu gibi durumlarda neler yenmeli, neler yenmemeli. Neler içilmeli, neler içilmemeli. Birinci fasıl içilecek türden olanlar. İkinci fasıl yiyecek türden olanlar. Üçüncü bab tütsülenme türünden olanlar. İşte narenciye kabuğu mudur? İşte efendim nar kabuğu. Dördüncü bab farklı konularda dikkat edilmesi gerekenler. O farklı konularda dikkat edilmesi gerekenler o kadar önemli ki. Yani tam sayfa 283'te başladı. 304'te bitti. Yani 21 sayfa. Bu 20-21 sayfadaki faydalı ilimlerin yani ben anlatamayacağım kadar yiyecek türünden olanlar da burada efendim sayıyor. Allah Allah. Eski tabipler mesela ben sarımsağın sirke ve şeytan tersi otu varmış. Bunlar ucuz şeyler. Şeytan tersi otu birlikte yenmesi veba için fayda veren yiyeceklerden. Pişmiş soğan yemek. Suların değişmesinden, bozulmasına kaynaklanan zararlar def etmek hususunda zehirlere karşı çok faydalıdır. Hazreti Muaviye demiş ki, misafir gelen topluma Şam'a gelmişler. Bizim toprakta yetişen, bu pazarda satan, o zamandan uzaktan tam soğan mı getirecek oraya Şam'a? Şam'ın toprağı. Bizim toprağımızın soğanından yiyin. Bir kavim, bir memlekette yetişen soğandan yiyip de oranın sularından, vebasından zarar gördüğü az görülür. Buyurmuş. İşte aç karnına soğan turşusu yiyene taun zarar vermez. Şimdi bunların hepsi kaynakları var. Şimdi burada zarar veriyor. Zarar vermez derken sen git de millete bulaş demedik yani. Fakat havadan sana geliyor bulaşıyor yani. Anladın mı? Sen gidip millete bulaşmıyorsun. Duruyorsun burada havadan geliyorsun. Sokaktan geçiyorsun 4 saat evvel havada kalmış diyor. Ya bu nasıl bir şeydir arkadaş? E onun için yani sana burada söylüyor. İşte efendim gebre, kapari, soğan gibi yiyeceklerden yapılan turşuları tüketmek. Şimdi orada tavsiye ediyor. Yiyecek türünden var. İçecekler türünden var. Hele tütsülenme türünden olan. Allah Allah Allah. Ondan sonra kafur, sandal, gülsüyle karıştırarak işte efendim ne yapıyormuşsun? Kalbe, beyne kuvvet vermemesi. Elma ve ayva suyu gibi şeyleri. Elma ve ayva suyu gibi şeyleri. Kafur, sandal ve gül suyuyla karıştırıyorsun. Bunlar var, bulunuyor yani. Bunları püskürtücü bir şeyin içine koyuyorsun. Hani böyle var ya fıs fıs fıs sıkıyorsun. Onun içine koyuyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Evleri, bütün halılar, her yer, köşe. E sen de o gidip de şey yapamam. Çoluk çocuk, bebek var. Sen orada gidip de şey dezenfekte şeylerini, sokak şeylerini sıkamazsın ki. Ne yapıyorsun bu sefer? Bu gibi şeyleri her tarafa sıkıyorsun. Havayı mutedilleştiriyor, mikropları öldürüyor, nefesi açıyor falan falan. Sirke, gül suyu, söğüt ve nilüferle memzuç karıştırılmış suyu tekrar tekrar eve serpmek özellikle tavsiye edilmiş. İşte efendim. Ne yapıyormuş mesela? Geçmiş hekimlerden Şem'un Errahim. Veba olduğu zaman evi iyi süpür diyor bak. Sonra sirke ve hiltit, şeytan tersi otunun suyunu evin her tarafına serpiştir. Hint udu, misk, sandal, reçine, çam reçineleri var reçine ve günlük sakızı ile evi ocağı tütsüle. Bunların hepsi kötü havayı ıslah etmeye elverişlidir. Şimdi öyle şeyler burada anlatmışlar ki bak mesela. Bezri katuna diyor. Bu karnıyarık tohumu diye geçiyor. Bu katuna karnıyarık tohumu ile tütsü yapmak vebayı son derece def eder. Savaşlardaki ölülerden. Şuraya bak. Binlerce cesedin kokuşması bak. Savaştan binlerce ceset kalmış. Onu çoğu harpten sonra insanların çoğu cesetleri kaldıramıyorlar orada. Kuşa kurda yem oluyorlar o cesetler. Yani zaten bir taraf yenilmiş taraf. O taraf zaten kaçan kaçıyor. Kalan ceset dolmuş oraya. Öbürü de senin cesedinle mi uğraşacak kazanan taraf? Yani birçok yerlerde böyle ölüleri bırakıp giderler savaşlardan sonra. Ölülerden binlerce cesedin kokuşmasından ne biçim bir veba hasıl olur biliyor musun? Nasıl bir mikrop çıkar biliyor musun? Onları bile diyor vebayı izale eder diyor. Hangi türden olursa olsun pis kokuyu izale ediyor. Bunu diyor. Onunla çay gibi demlenip içilirse de diyor hastalıktan kurtulma yardımcı olur. Şimdi efendim ya burada kündüründen günlük sakızı yani ha. Amberinden, katranın kokusundan, turuçkinler, narenciyenin kabuklarının kokusu falan. Bunlar sırf tütsü. Yenilecekler bir bab. İçilecekler başka bab. Ondan sonra ben tütsü yapılacaklar başka bab. O sonra daha da var. Yenilip içilmen evinden olanlar. Buna tek tek içilecek türden olanlar. Menekşe yağını İmam Şafii tavsiye ediyor. Dört satır kaynağı var. İbn Hacerler kaynak vermiş. İmam Şafii'nin sözü kesin. Menekşe yağından daha faydalısını görmedim diyor. Hem yağlanacaksın hem birkaç damla içilecek diyor. İşte hakiki menekşe. Ondan sonra kırmızı frenk üzümü, kırmızı dut gibi ekşimeye meyilli ürünler. Ekşimeye. Burada anlıyorsunuz. Koruklar, işte ekşi elma, ayva, ekşi nar, ekşi dut. Bunların hepsini tek tek madde, madde, madde. Bütün yiyecek türünden olanlar, içecek türünden olanlar. Farklı konularda dikkat edilmesi gerekenler. Efendim. Mesela öyle şeyler anlatmış ki burada aklınız durur ya. Allah Allah. En mühim hususlar. Anladın mı? Sıcak suyla yıkanmaktan sakınacak. Her sıcaktan sakınacak. İşte efendim hamamlara girip oturmaktan, ateşe yakın yerlerde durmaktan, güneşte yürümekten. Yani neler beyan etmiş alimlerimiz. Tüy dikici şeyler kullanmaktan. Menfezleri açıp insan vücudunda mesela keselenmek gibi şey çünkü bundan hamam kesen bunlar menfezleri açıyor. Menfezleri açtığı zaman çabuk girişim oluyor dışarıdan gelen havayla gelen şey çabuk giriyor. Yani davetiye çıkartmak denen bir şey var anladın mı? Salgın zaman bedenin herhangi bir uzuvuna bastırarak oğuşturmaktan, masaj yaptırmaktan demek istiyorum. Efendim vücudu yağlamaktan bunlar böyle sakınılacak ortamları söylüyor. Gözenekleri açar diyor. Anladın mı? Gazaptan, öfkeden, sinirden, bağırıp çağırmaktan, aşırı kederlenmekten, çok ince derin düşünmekten, nefsini, ruhunu etkileyen hallerden, buna sebep verecek ortamlardan, sinirini bozacak adamlardan uzak durmak icap. Ne alakası var? Çok alakası var diyor işte. Bunlar insanın şeyini düşürüyor, bağışıklığını düşürüyor. Bağışıklığını düşürüyor. Bir sinir, bir bilmem ne adam kalp krizi geçiriyor. Adam ölüyor. En ufak bir ani üzüntü ve sinirden. Neden o zaman? Neden işte bundan? Kalp dayanmıyor, ora dayanmıyor, bura dayanmıyor. Efendim, cima yapmaktan sakınmalı. Özellikle efendim kesretinden, cinsel ilişkiye çokça girmekten. Efendim, çünkü kan, balgam, safra, sevda, insanda ahlat var. Efendim, tamam insanın oluştuğu dört sıvı madde var. Bunlar incelir diyor. Bu durumlarda bunlar gözenekleri açar diyor. Ondan sonra efendim keten gibi elbiseler giymeyi tavsiye etmişler. Kürk gibi şeyler girmesinler, ağır şeyler girmesinler. Sıcak tutan dokuması sık elbiselere kendilerini vücudu boğmasınlar diyor. Yani neler neler siz aklınız fikriniz durabilir ama bildiğiniz gibi değil. Mesela kuzeye bakan yerlerde dursunlar. Evlerini bile yüksek soğuk havalı evlerde oturulması o dönem için tavsiye ediliyor. Çünkü hava cereyanı diyor mikropları izale eder. Şimdi bile mesela adam ne diyor? İşte akış olan mutlaka ya bir cam açın ya bilmem ne karşı tarafta bir cereyan yapsın. Eğer birkaç kişi oturuyor falan neden akışsın götürsün diyor. Ben bir video paylaşmıştım sizle. Acayip bir şey havada asılı kaldığında camı açtığında nasıl izale eder mesela. Ta o zaman Türkiye'de falan tabipler şeye karar verememişti yani. Havadan bulaşıyor muydu bulaşmıyor muydu? Ne alakası var dedikleri dönemde bir video paylaşmışlar. Bana özel gelmişti o. Size paylaştım. Sonra o yayıldı. Ondan sonra efendim. Hastalığın kaldığı yerin serin ortamda olması diyor. Güneşten uzak kalmalı diyor. İşte efendim iştahsızlık gelir diyor. Kendini biraz yemeye zorlamalıdır diyor. Hiç yemezse bu da tehlikedir diyor. Anladın mı sen? İyileşme başladığında ekşi koruk suyu, ekşi taze elma suyu, kırmızı frenk üzümü suyu, ışkın otu suyu, demirindi suyu, semiz otu suyu, gerçek ekşi elma sirkesiyle tatlı saf baldan yapılan sekencebin, bu sirkencubin şerbeti. Bunu internete girerseniz nasıl yapıldığını gösteriyorlar. Benim burada hemen çocuklar yapıyorlar bana. Biraz elma sirkesine, biraz balı bir karıştırıyoruz. Her sabah içiyoruz mesela. Anladın mı? Ayva suyu. Şekeri yükseltmeyecek kadar. Ben zaten insülin vurduğum için onu dengeliyorum. Tabii de şeker hastası olan da şimdi balık dolu. Sakın o bal, şeker hastalarında bal hakiki de olsa çok sıkıntı verir. Karbonhidrat yani yükseltir şekeri. Onun için ona dikkat edin tabii. Onu demiyoruz. Herkes kendine göre hareket edecek. Yani en sonunda size çok güzel bir ilim söyleyeyim. İki cihanda kurtuluşun temeli uzlettir diyor. İki cihanda kurtuluşun temeli uzlettir. Yani ne demek? Kenara çekilmek, insanlarla çok görüşmemek. Zaten İslam'da da bu var. Hele ki sıkıntı veren insanlardan. Yani onu almış oluyor. Bederya dürri menafi'u bi şumarest eger hahi selamet der kenarest demiş. Ruhul Beyan tefsirinde de geçiyor bu yani. Deryada sayısız menfaatler var. İnciler, mercanlar, bütün kıymetli efendim mücevherler, efendim kayalarda, mayalarda, denizin dibinde. Ama vurursan kafanı kayaya ayrı dava, canından da olursun. Orada inci toplayayım derken. Yani denizde çok faydalar var, sayısız. Ama diyor fırtınasına güven olmaz. Ani bir fırtına çıkıp da gemin batar, ocağın batar. Selamet istiyorsan kenarda dur diyor. Yani şimdi de işte zaten topluma karışmayın, kalabalığa karışmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Şimdi lokantalar açıyor. Ya mübarek. Ay çok da hasret kalmıştık. Ya bugün yine 980 küsur bulaşma var. Yani bugün 980 tespit var bulaşmayı. Ne bileyim ben, belki kaç binde fazla var. Sırf testten çıkan bu yani. Test. Bütün millet dünyaya test yapılmıyor hoş. Yani şu anda sırf testten çıkan bine yakın bugün. Yani bunun nesi bitti? Ya da bitti derken sana vurursa %100 olur ayrı dava. Fakat yani burada dikkat edilmesi gerekiyor. Yani selamet derken arası, yani hemen lokantaya gideyim. Hemen şuna gideyim, buna gideyim. Yani kalabalık yerlere, girme şeylerine, eğilimine girmeyin be muhteremler ya. Girmeyin ya. Evinizde yiyin bir soğan şeyini. Kırın bir soğan, yiyin ekmekle. Ne yapalım ya? Hanım yemek yapamıyorsa bile ya. Ya biraz daha idareli gidelim. Biraz peynir, zeytin falan idare edebiliriz yani. Her evde tabii kazan yemek kaynayamayabilir ama yani lokantaya gideyim bir sıcak bir şeyim derken. Ya çok bulaşma, uzlet. Uzlet demek de kenarda durmak. Bu 299'da bu çok özellikle bunu yani güzel anlatmış. Efendim bunların bu madde her şeyi maddeledim. Her şeyi. Maddenin içinde de A, B, C. Neden hani böyle paragraf paragraf birbirine sıkıştı ama kafada bir şey kalmıyor. Bu bundan ne farkı var? Bu niye ayrıldı bu meseleden? Onun için hepsini paragraf yapıyorum. Burada sizin dünyanız ve ahiretiniz için faydalı ilimler var. Benim şimdi esas bu sayfaları verdim size. Artık benden vebal gitti. Yazmakla bir vebal gitti. İlanla da ikinci vebal gitti. Geçmiş tabiplerin, alimlerin, hekimlerin, meşayihin da var burada. Zaten bunu ben meşayihin kitaplarında buluyorum. Ben gidip İbn Sina'nın kitabını. Oradan da bir iki bir şey Bestami Hazretleri oraya naklettiği için ilk kaynak diye oraya gittim. İbn Sina'nın kitabına El Kanun muydu neydi tıpta. Ona gitti baktım yani. Velakin bizim aldığımız kaynakların hepsi Evliyaullah'ın kitapları. İmam Muhammed Beyluni Hazretleri, İmam Abdurrahman Bestami Hazretleri, Taşköprüzade efendim Ahmet Efendi Hazretleri. Bizim aldığımız kaynaklar Osmanlı ve sair Arap coğrafyasındaki ulema ve meşayihin eserleri. İmam Suyuti'nin eseri, İbn Hacer Askan eserlerinin falan. Biz onlardan İmam Yusuf Nebhani en son, en müteahhir, en yakını 100 sene evvel vefat etmiş yani. Biz bunlardan aldık ama tabii ki tıp kitaplarında her kitaptan istifade edilsin. O da adam gavur da olsa doktor, gavur da olsa doktor, varsa bir bilgisi alınır ondan istifade edilir. Yani İslam bunu yasaklamamış. Velakin bizim ulemamız, meşayihimiz hepsinden aldığı için zaten orada bize bir özet çıkartmışlar yani. Biz bunları size anlayabileceğiniz, tatbik edebileceğiniz, amel edebileceğiniz kadarıyla tabii bakıyorsun bazı şey şu anda senin yapman pek mümkünatı gözükmüyor. Çünkü laboratuvar ortamı gibi gramını bilmem nesini, dengesini ayarlamak lazım. Onun için azı çoğu zarar eder bilmem ne. Öyle şeyleri biz yazmadık. Niye yazmadık? Biri kalkar tatbik etme. Ondan sonra ama şimdi narenciye kabuğunu tüsü yaptım bilmem ne veyahut da işte efendim şu kavunu ye, bu hıyarı yeme. Mesela bunların bir şeyi yok. Bu gibi şeylerde size yardımcı olmak için efendim orada da bir bölüm açtık. Zaten o bölümü yazalım derken benim de alanım olmadığı için tercüme etmek zor geldiği için onu inceleyelim derken çünkü o kadar ot ismi var ki biz bugüne kadar onların birkaç tanesinin adını biliyoruz. Habbetü Sevda bir şeyler bir şeyler. Ondan sonra efendim kündür falan günlük sayısı. Birkaç bir şey kitaplarımızda geçer. Ama öbürleri tıp ve bitkisel ahşap kitaplarına geçtiği için bir hafta gecikti yani kitabın şeyi. Yani 20 sayfadan sebep. Yani 200 sayfa, iki hafta, bir haftada yazarız. Allah'ın izniyle 300 sayfayı da yazarız. Fakat 20 sayfaya uğraştık yani. Bu da niçin? Fayda umumi olsun, kalıcı olsun. Yani bu attarları da yarar. Efendim orada bir ot bitki satana da yarar. Çünkü neden? O da adama tavsiye edecek. O da geliyor diyor ki efendim ben buna ne yapayım diyor. O da diyor bak şu kitaptan şu vardı. O da bir bilgi. Bu bilgi kalıcı bir mirastır. Faydalı bir ilimdir. Bizim tercüme ettiğimiz kitapların hepsi Arapça ve çoğu da baskısı da yok yazma. Onun için biz de ne yapalım dedik. Biraz geç oldu ama dedik. Bir de tabii matbaalar sorunu oldu tabii ki. Devamlı yasak. Ha şimdi bile yasak. Bugün yarın yasak. Bütün işler aksadı tabii. Bu toplarsan bunun yasaklarını bilmem nesini 20-30 güne yakın tahallük etti bunu. Bir ayda öyle gidiyor. Dolayısıyla size ulaşımda gecikme olabiliyor. Ama istifade eden de ediyor. Şimdi bu hususta bu ulema buyurmuşlar ki belalardan kurtulmak istiyorsan biz size bazı yollar söyleyeceğiz. Birinci yol insanlara iyilik yap diyor. Bu hadis-i şerife taalluk ettiği için bunu söylüyorum. Aynı Enes İbni Malik'in radıyallahu anh Hazreti Enes İbni hadis-i şerifti. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Resulullah buyurdu ki el maruf ile nas yakı sahibi mesari assu. İnsanlara yapılan iyilik. Maruf, emri bil maruf zannetiyor millet ama marufun esas manası, buradaki manası özellikle iyilik yapmak. İnsanlara iyilik, yardıma muhtaç olan fakire yardım etmek, miskine yardım etmek, yoksula sadaka vermek, ihtiyaçlarını görmek, ondan sonra bakıma muhtaç insanların işini görmek, dara düşmüş insanı zulümden kurtarmak. Adam sana sığınmış. Allah razı olsun. Ne olur diye bilmem ne. Zulme düşmüş. Efendim ne bileyim ne işkencelere maruz kalanlar. Yahu aşağıda adam diyelim karısını dövür öldürecek veya bilmem ne olur. Adam orada o kadar seçi gürültü bir kere ben bu işe karışmayayım diyor. Veyahut da neyse işte efendim sonra adam diyor bana da bıçak doğrultur diyor. Bilmem ne bilmem ne. Ya kardeşim. Orada feryat fikan eden bir insan yardım isteyen bir insan. Bu ne demek ya? Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Yani Berat gecesi, Kadir gecesi hakkında özel faziletler vaat ediliyor. Bu gece ibadet eden işte azad olur, berat ediyor. Mesela Recep-i Şerif'in gecelerinde özellikle bir gecesini bile ihya edene şu kadar müjde. Ancak orada bir madde istisna var. Yani bir iki madde var da bir maddesi ne biliyor musun? İlla racülen semi'a münadiyen yunadi vâgavten billah felem yugifâ. Bir adam diyor. Allah için İmdat diye bağıran veyahut da bir müşkili için Allah için diyor bak. Allah aşkına diyor. Allah hatırı için diyor. Yani istismarlar müstesna da. Allah adını vererekten bir yardım şey isteyip de onun da elinden geldiği halde ona icabet etmez, onun elinden tutmaz, ona bir yardım yapmazsa diyor. Bu Recep'i de hiyase boş, Kadir'i de beratı da hiçbirinde azat olmaz diyor. Ve duası kabul olmaz diyor. Onun için insanlara iyilik. Her şey para değil, her şey ekmek yemek değil. Her türlü yardıma muhtaç insanlar var. Ya insanlara yapılan iyilik diyor, sahibini kötü yıkımlardan muhafaza eder. Kötü yıkım. Kötü yıkım ne demek? Yıkım Türkçeleşmiş. Yani Türkçe yani. Devirir seni yani. Allah bir bela verir sana yani. Devirir seni. Kötü devirir seni hem de. Malın gider, iflas edersin, zenginken berbat olursun, sağlamken felç olursun, kötü durum olursun. İnim inim inletir seni yani. Ama bir iyilik yapmak diyor sahibini kötü yıkımlardan vikaye eder. Vel afati afetlerden. Yıldırım. Gelir öbürüne bulur sana vurmaz. Ondan sonra efendim yangın, sel, ya zelzele, deprem. Bekleniyor. Afat değil mi bu? Vel helekat. Helak edici tehlikeler. Bunların hepsinden muhafaza eder. Onun için İyilik yapmak ya teşvik ediyor alimlerimiz. İkinci maddede sabah akşam sadaka vermek. Şimdi ulema buyurmuş ki sabah akşam fakirlere özellikle akrabasından fakir varsa bir de komşularından olan yoksullara sadaka vermek manevi tedavilerin en büyüğüdür. Bu 70 profesörü de geçer. Bilmem 100 tane hastanenin yoğun bakımından da eftaldir yani. Tabii başına gelmemek için. Önleyici tedbirler, koruyucu tedbirler. Bu koruyucu tedbir. Sen burada bir sadaka veriyorsun. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere. Diyor ki sadaka vermeye devam edenlere, özellikle gününü sadakayla başlatıp sadakayla bitirenlere. Ya sadaka dediğin zaman da akşam sabah 50 lira 100 lira demedik ki. Bunun 1 lirası sadakadır. 5 lirası sadakadır. Şimdi mesaj yoluyla şeyler çekmiş. Hayır kurumlarına yani 5 lira 10 lira 5 sabah atarsın 5 10 atarsın veyahut haftada bir. Misal yani hani gidip fakiri de bulamazsan. Ne olur? Eğer diyor gece gündüz içerisinde bulaşıcı hastalık gibi hiçbir kötü bir şey isabet etmez. Kurban kesip dağıtsa çok faydalı olur diyor. Kurban kesip dağıtsa belaların kalkmasında tabii kan akıtmak diye ecdadımızda bir tabir var. Belaların kalkması için. Kurban bayramı zaten vacip. Onu konuşmuyoruz. Bunu yapamayan kişi sadaka vermelidir. Sadaka vermek isteyen kişi 60 yoksula en değerli yiyeceklerden onları doyuracak kadar yemek yedirir. Yediremedi parasını verir. Ondan sonra bir duası var. 60 fakire bir yemek getirir. Bir duası var. Büyük belalara karşı bu. Sayfa 178'de Allahümme estekfi hazel meraz bihemme havulâi diye başlıyor. Ve eselüke bihenfusihim ve ervahim işte. Ey Allah işte bu hastalığa karşı bu fakirlerin dertlerine çare olmam ve onların dualarını almam bereketiyle senden kifayet talep ediyorum. Onların canları ve ruhları mukabilinde bizde bulunan işte kendinde bir derdi var, karısında var, çocuğunda var, anasında var. Yani bunu yapacak. Ondan sonra bu duayı okuyarak diyecek ki ya bak bunların canları ve ruhları mukabilinde bizde bulunan bu dertten beni muhafaza etmeni niyaz ediyorum. İşte Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkı bahşi için, cahı itibarı hakkı için diye bir dua var. Bu duayı da okuyacak diyor. Bu çok büyük bir tedavi yöntemi. Çok büyük bir tedavi yöntemi. Yani 60 fakire bir sadaka vermek suretiyle. Kurban belki 60 fakire sadaka vermekten daha da pahalıdır şimdi. Efendim. Bu amelin vebayı ve belayı defedeceği hususu hadis-i şerifle teyit edilmiştir. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'den ibadet hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Baki rubi sadaka fe innel bela la tekatta. Sadakayı tez verin, erken verin. Sabah erken verirseniz gelecek bela onun önüne geçemez diyor. O ona ön alır ve onu def eder. Yani şey gibi paratonal vazifesi görür. Topraklama yapar yani havadan kapar, topraklama yapar ve sahibine isabet ettirmez diyor. Levh-i mahfuzda bir bela yazılıp oradan başına doğru konmak üzere levh-i mahfuzdan yola çıksa diyor. Levh-i mahfuzdan yola çıksa günlük, taze, taze yumurta gibi günlük yumurta nasıl arıyorsun? Günlük var mı? Günlük açtı. Günlük bela. Günlük bela yola çıkmış sen diye sabah evden çıkıyorsun. Kim bilir neyle döneceksin akşama kadar. O yola çıksa bile diyor erken verilen sadakanın onun önüne geçeceği açıkça ifade edilmiştir. Ne buyuruyor Selman-ı Farisi radıyallahu anh tarifatı hadis-i şerifte? La yaruttul kaza illet du'a ve la yezidul umura illel birru. Kazayı kaderi bile, mübrem kazayı bile, kesinleşmiş kararını bile Allah'ımızın ancak dua geri çevirir. Bu sahih hadis-i Tirmizi'de de var herhalde. Ömrü de ancak iyilik yapmak uzatabilir. Ya burada tabii ömrün bereketi manasında konuşuluyor, şudur budur. Yani ecel gelince gecikmeyle gelmez ama Allah da senin ecelini neye göre ayarlamış? İyilik sahibimsin, kötülük sahibimsin. Anana baban iyilik mi edeceksin, ah mı alacaksın, vah mı alacaksın, dua mı alacaksın? İyilik yapan dua olur. İyilik de ömrü uzatır buyuruyor. Tirmizi ve Bezzar ve Tahavi rivayet etmişler. Bu hadis-i şerifi. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayet eden hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hassunu ve emvalekum biz zekati ve davu merdâkum biz sadaka. Hastalıklarınızı sadakayla tedavi edin. Bu da sahih hadis. Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Doktora gitmeyin demek değil. Canım çıktı. Kaç aydır doktora gidin, ilacınızı alın. Bunları söylüyorum. Tedbirler sünnettir. Farzdır yerine göre tehlikeye atılmamak. Ama manevi tarafında çünkü hapın fayda vermesi, doktorun iyi gelmesi vesaire vesaire bunların hepsi Allah'ın şifa yaratmasına bağlı. Mevla da buyuruyor ki Habibine öğretmiş bize bildirmiş ki hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Mallarınızı da zekatla sigorta edin. Eğer ki ve'iddu lil bela'i dua. Belalara karşı da dua hazırlayın. Hazırlayın ne demek? Bela geldikten sonra inim inim inledikten sonra dua etmek tamam. Dua nafi'un mimma nezel ve mimma lem yenzil buyuruyor. Et dua. Dua inene de yarar açmak için, inmemişe de yarar başına getirmemek için. Dua yarar. Ama esas bak hadise dikkat et. Belaya karşı dua yapın, belaya düşünce dua yapın demiyor. Bak belaya düşünce demiyor bak. Belaya karşı dua hazırlayın. Ha Yunus Aleyhisselam la ilahe illa ente subhaneke'yi inni kuntu minez zalimin duasını balın karnına düşünce deseydi ebedi kalmıştı diyor Kur'an. Çıkamaz. Ne zamandan diyordu? Onu evvelce de diyordu. Bela gelmeden tesbih ehlinden, zikir ehlinden, dua ehlinden olun. Belaya karşı dua hazırlığı hazırlamak niçin olur? Daha karşılaşılmayan bir şeye önceden hazırlık yaparsın. Bela için duayı önden kenara koyun. Devamlı dua edersen sabah akşam vitlerini, zikirlerini, ezker kitabında yazdıklarımızı, günlük okunacaklar, sabah akşam okunacaklar, şunlar bunlar. Sen amel edersen belaya hazırlamış oluyorsun. Kenarında ne var? Birikimin var, birikimin. Birikimi olana ne oluyor? Ekonomi bozuldu, şu oldu, dolar fırladı, altın fırladı, bilmem ne oldu. Adam yine birikimiyle biraz, birkaç ay, üç beş ay neyse, kimisi kaç bir sene de birikimiyle geçinir. Birikimi var adamın. Öbür türlü pat bir olay oldu, ekmek parası yok. Kardeşim, sana ne dediler? Tasarruf et dediler değil mi? Bak, belaya dua hazırla. El iktisat bir nefaka nesul maişe. Geçimin yarısı nedir? Kazanmak değil. Yarısı kazanmak, yarısı da tasarruf. Kenara biraz hazırlık koymak. Hazırlıksız yakalanma. Önümüzde de kıtlıktan bahsediliyor. Dünya çapında büyük olaylardan bahsediliyor. Ülkeler arası efendim ithalat ihracatların kesilmelerinden bahsediliyor. Bazı ülkelerin kendine yeteri olup onların dışarı vermeyecekleri, diğerleri kendine yetemeyen ülkelerde büyük olaylar çıkacağından bahsediliyor. Öyle mi kardeşim? Belaya duayı hazırla. Kıtlığa buğdayını, ununu biraz kenara birkaç bir şeyler hazırla. Her türlü musibet önümüzde olabilir. Buna bir şeyler hazırla. İslamiyet sana uyanık ol buyuruyor. Bütün ayet hadislere baktığın zaman tedbir. Dua da en büyük tedbirdir. Zikir en büyük tedbirdir. Sadaka en büyük tedavi yöntemidir buyuruyor. Bu hadis-i şerifler böyle buyuruyor. Şimdi kurban kesip fakirlere dağıtma meselesi çok özellikle teşvik edilmiş. Bu sadece mesela çocuğunda bir hastalık var. Hanımında bir illet var. Kocanda bir dert var. Veyahut anan babam veya bir sevdiğin veyahut da sana bir çare soranlar oluyor. Herkes bana da çok müracaat ediliyor tabii. Dua için, şu için, bu için. Ben de size bu işlerin amel edilecek yollarını, belaları kaldıran yolları yazıyorum, okuyorum. Burada buyuruyor ki sayfa 180'de. Kurban kesip etini yoksullara dağıtmanın önemi geride 5 vakit namazlar akabinde okunacak dualar bahsinde. Sayfa 93 ile 103 arası. Bak dikkat et. Bu ikinci cilt. Emrazı sariye bulaşacağı hastalıklar. Çünkü neden? Keseceğin koçun üzerine de okunacak dua var. O da 3-4 sayfa. Hani ben bir Ramazan'da bir kere yaptım da sonra birkaç iftardan önce verildi. El aman, el aman. Minet taun vel veba. El aman, el aman, el aman. Minet taun vel veba. O dua var. Bir o 2-3 sayfalık duadır. O dua koça okunuyor ama nasıl okunacak şekli var. Kesilmeden evvel. Tabii sen yanına gidemesen de vekil edersin birini. Mesela o duanın okunması var. Sonra bazı işlemler var. Mesela burada diyor ki Taşköprüzade bunu zikrediyor. Orada bu amelin önemini beyan etmiş. Ben o zaman size onu anlatacaktım. Sonra vakit bulup anlatamadım. Bak burada ne diyor? Çok önemli bir mesele anlatıyorum şimdi. Hepimizin başına belalar gelebilir. Önümüzde de tehlikeli günler olabilir. Herkesin kendi açısından, ailesi açısından veyahut vatanımız, milletimiz, ümmetimiz açısından bunların her birine niyet bir Müslüman bunu yapabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselam zamanında büyük bir veba baş gösterdiğini, bu nedenle birçok insanın öldüğünü, o zamanın en büyük doktoru, hakimi, tabibi Eflatun dahil birçok hükemanın yani hükema hakim yani şu şey hekim diyorsunuz ya hekim hakimmiş yani işte doktorların bu vebayı def etmekten aciz kaldığını işitince bundan dolayı ümmeti adına çok üzüldü. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu biliyor ki benim ümmetim de hatta bildirmiş ki benim ümmetim de taunlarla vebalarla kırılacak. Bu hususta zaten bu kitabın son bölümünde dedim ya size hadis-i şerif nasıl mucizevi zuhur etmiş geçmiş ümmetlerde yani geçmiş ümmetlerde olduğu gibi bizim ümmetinde veba ile kırıldığının veba ile kırılacağının hadis-i şerifi nasıl çıktığı işte 400 sene evveline kadar ki bütün İslam coğrafyasındaki vebaları yazdım hatta bir derste dedim ama mutlaka okuyun acayip kültürünüz artar bilginiz artar bir de şükrünüz hamdiniz artar insanların ne hallere düştüğünü görürsünüz. Yani böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. O salgınlarda ölenlerin çektiği rezilliklerin, cesetlerinin çektiği rezilliklerin, kalanların çektiği rezilliklerin bir görseniz aklınız yerinden fırlayacak. Okuyun yani onu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu İsa aleyhisselam zamanındaki vebayı haber alınca, Cibril aleyhisselam bildirince, yani işte hakimler de aciz kaldılar. İşte insanlar kırıldı falan. Şimdi bu benim ümmetime de vuku bulacak. Bu o zaman benim ümmetim hali nice olacaktı. Dedi ki ya Rabbi dedi, böyle bir bela benim ümmetim içerisinde vuku bulduğum zaman ne olur sen o belayı benim ümmetimden defeyle, yani şu manada bütün ümmetimin kırılmasına sebep yapma, bütün Müslümanların yani yok olmasına. Şimdi yani elhamdülillah ölümler az. Yani İslam coğrafyası, yani az derken şimdi eskilerdeki rakama baktığınız zaman yani Kahire'nin nüfusu kaç? Şam'ın, Bağdat'ın nüfusu kaç? Günde 20 bin, 25 bin cenaze çıkıyor günde. Yani bir adamın 7 çocuğu bir günde ölüyor. İşte orada anlatılan olayları dinleseniz vali, yani o zamanki cumaları valiler kıldırdığı için İslam'a göre, vali efendim hutbeye çıktığında cami bomboş. Kaç yüz bin kişinin toplandığı musallada, namazgahta 7 kişi kalmış. Yani bunları gördüğünüz zaman yani tabii ki şu andaki olaylar nispeten çok hafif geçiyor. Hafif geçiyor. Ecel gelen ölecek. Ona çare yok da. Umumi kırılması için, yani ümmetin toptanının kökünün kazınmaması için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua diyor. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam nazil oluyor. Diyor ki Allah Teala'nın sana selamı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmetine bir tühfe, bir hediye ve keramet. Yani bir ikram gönderdi Allah sana. Tühfe hediye demek. Hediye de Arapçadır da. Allah'ın ikramı şu. Sana buyurdu ki ümmetinde bu bela, veba, bulaşıcı hastalık gibi toptanı etkileyen ümmeti. Bulaşıcı hastalıklar ve belalar diyor. Bela diyor yani. Şimdi bela deyince bunun parantezine buna veba diyoruz, şunu diyoruz, bunu diyoruz ama bela Arapça bir kelime olmakla beraber Türkçe'de çok istimal ediliyor. Bela ne demek? Zelzele de bela. Sel de bela. Yangın da bela. Yani onun için her an bu korona bitmekle alakalı bir şey değil bu. Veyahut da bela toptana vurur. Bazen de bela haneye vurur. Bazen de bela senin özeline vurur, canına vurur, çocuğuna vurur. Bugün nice Müslümanların çoluğunda, çocuğunda engellisi, konuşamayanı, yürüyemeyeni, yoğun bakımdakinden, yani birçok kiminde kalıcı hasar bırakan, kiminde geçici olmakla beraber bela var. Bende yok mu? Benim üzerimde yok mu? Benim başımda yok mu? Çevremde yok mu, çoluğumda, çocuğumda? Sizde de var. Diyor ki ümmetine bir bela vuku bulduğu zaman onlara söyle, emret, uzuvları tam olan, hiçbir kusuru bulunmayan, yani kurban olma vasıflarını tutan. Yani ne demek? Vacip kurbanı keserken fıkıhta, ben kurban risalesi yazmışım, orada şartlarına yazmışım. Orada bakıyorsun değil mi, işte gözü kör olmayacak, şu olmayacak, şurası böyle olmayacak. Misal, yani şu anda misal olarak konuşuyorum. Fıkıh olarak teferruata giremiyorum. Sen ayıplardan salim, kusursuz, eksiksiz, uzvu tam olan, kurban da kesseydin vacip kurban yerine geçer miydi? Öyle. En azından ne kadar koç olursa, heybetli olursa, boynuzları kuvvetli olursa, bu daha iyi bir şeydir. Ama durumuna göre. Bir koyun alsınlar. Sonra bu duayı o koyunun üzerine okusunlar. Ama nasıl okunacak burada yazıyor. Yani üzerine okunuyor. Sonra koyunu kesip pişirsinler. Az bir miktar kendisi yesin, hanımı yesin, çocukları yesin. Az, az bir miktar. Çok az. Sonra etlerinin ve yağlarının ekseri kısmını fakirlere, yoksullara sarf etsinler. Cebrail aleyhisselam gelip bildiriyor. Eski ümmetlerde bak böyle bir çare öğretmemiştim. Hep kırılmıştılar. Senin ümmetine benden bir hediye, belasının kalkmasını isteyen ne yapsın diyor. Şimdi o dua, yani ne okunacak duası, 94'te başlıyor. O ileride de bir daha var ama buraya havaleli var. Orada bir daha yazmadım. Tekerrüre girmeye lüzum yok. 94, 95, 90, 97, 97'de bitmiş. Ondan sonra manaları var. 3-4 sayfada manaları var. Manalarına bakın da aklınız dursun. Acayip bir dua. 94'te 4-5 satır var da. Yani diyelim 3 sayfalık bir dua yani. Kur'an sayfasıyla hemen hemen. 3 sayfa Kur'an'dan bir şey okuduğunu düşün. Onun gibi. 3 sayfa. Bu duayı okuyacak. Fekullü men ekele minü min sahibi daveti veli. Bu duayı kim okuduysa koyunun kurbanın yanında, kurban üzerine ve bu dua ile Allah'tan eman diledikten sonra bu koyunu işte koçsa daha iyi de tabii koç daha pahalı olur. Belki adamın durumu şey değil, normal bir koyun alabilir. Bu koyunu kim bu duayı okumak şartıyla ama. Bu davet diyor. Davet dua demek. Bu davet sahibi kim bu duayı okuduysa ve o koyunu Allah rızası için kestiyse ve ehli kendi de ondan yediyse, hanımı da yediyse, çocuklarından kim de yediyse yekûnü me'mûne minettavâ biiznillâhi ve bereketi kelimâti teammât. Allah'ın izniyle Allah'ın tas tamam, noksansız, eksiksiz, tesirli, engelsiz, şifalı kelimatı, ayetleri ve duaları hürmetine taundan, vebadan, beladan emin olur. Anladım. Sonra diyor ki şimdi bak. Taşköprüzade Osmanlı'nın en büyük alimlerinden. Bak ne diyor sonra. Şu bilinsin ki diyor. Herkes kurban kesmeye maddi bakımdan güç yetiremeyebilir. Adamın başına bela gelmiş de veba gelmiş de veyahut da başka bir hastalık gelmiş, çocuğuna vurmuş falan. Şimdi bu adam zaten kurban bayramında kurban kesemiyor. Yani vacip adama kurban vacip bile değil. Bu adam şimdi nereden para bulacak edecek? Herkes kurban kesemeyi veya kurbanın yanında bulunup bu duayı kurbanın üzerine okuyup üfleme fırsatı bulamayabilir. Bu yüzden kurban kesemeyen de bu duayı okumalıdır diyor. Kesemeyen de. Nitekim bu rivayeti naklettikten sonra buyuruyor ki bu duaya devam etmek isteyen kişi mutlaka bunu her gün 5 vakit namazın akabinde, duanın en kabul olduğu zamanlar 5 vakit namazın akabinde. 5 vakit namaz da ne zaman biliyor musun? İkindiye 10 dakika kalarak değil. 5 vakit namazın ilk ezan vaktinde yani kabul saati var. İlk ezan. Öbüründe de kazaya kalmaz. Yani vakit çıkmadan kılarsan kazaya kalmaz. Onu demek istemiyorum. Kabul saati ilk saatidir. Tamam mı? Ezan saatleri en bereketli ve feyizli ve tesirli saatlere konmuş ezanlar. Ezan derken müezzin geç okursa sen istediğine göre ezan okursan demiyorum. Vaktin girdiği vakit. Yani tamam. Şimdi yatsı 10.20 ise 10.30 ise o hani girdiği vakit ha. O vakitte de hemen namazını ilk vaktinde cemaatle yani neyse kılarsın. Ondan sonra 5 vakit namazın akabindeki şerefli zaman dilimlerinde bu dua okumalıdır. Özellikle de sabah namazından sonra okursa evla olur. Daha uygun ve daha tesirli olur. Okuyan kişi duayı bitirdikten sonra mutlaka bedeninin üzerine üfürmesi lazımdır. Çünkü üflemek çok kuvvetli sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de üflerdi. Ağzında toplanan o Kur'an'ı okurken onun harflerine, savtlerine, seslerine karışan da bereket hasıl oluyor. Onun için onu üflemesi lazımdır diyor. Böyle yaparsa biiznillah selamette ve emniyette güvencesinde kalacaktır buyuruyor. Şimdi demek ki kurban kesebilene ne âlâ? Hem de bu duayı kurban yanında okumalı veya kendi gidemiyorsa okutturmalı birine. Ondan sonra da kendisi de 5 vakit namaz akabinde okursa hangi belaya müptela olduysa kurtulacak. Bu çünkü burada ne var? Bir de o onun etinden yiyen. Yani hanımı yedi, çocukları yedi. O etten yiyenler. Ama az bir şey yiyecek, az. Çünkü ekseriyetini fakirlere, yetimlere, işte miskinlere tasattukta bulunacaktır buyuruyor. Dua sayfa 94'te başladı dedim size. Oradan okunuyor. Oradan ileri manaları gidiyor. Dolayısıyla burada yalnız orada onu aynı şekilde şey yapmamışız. Orada da o yok. Orada da 180'de de bu var. İşte ayrı yerlerde geçiyor ama birleştirmek lazım. Şimdi İmam Beyluni buraya şerh getiriyor. Veba gibi bulaşıcı hastalıktan korunmak, kurtulmak isteyen kişi helal parayla bir koç alır diyor. Veyahut da bir koç. Helal parasıyla. Şimdi bak. Benim param karışık olabilir. Benim paramda karışıklık, şüpheli bir rızık olabilir. O zaman ne yapsın? Haçta da aynı yöntem geçerli. Ne yapacak? Borç alacak. Çünkü borç aldığı parada haram olma riski yok. Kendi parası değil. borç alsın diyor. O borçla koyunu koçu alsın diyor. Kendi paranda haram olma bir karışıklık şüphesi varsa o zaman borç alacak. Mesela hacca giden adam eğer kendi parasında şüpheleniyorsa bazı parasına birikiminde bir karışıklık olduğuna dair endişe ediyorsa borç alsın. İşte kaç, 2.000-3.000 dolar mı neyse şimdi kaç para oldu bir hac. O borç parayla hacca yatırsın. O parayla hacca gitsin, hacca yapsın, gelsin. Sonra kendi parasıyla borcu ödesin. Ya böyle iş mi olur? Kardeşim, ulema böyle bir şey öğretmişler. Ben şunu demiyorum. Sen adamın parasını gasp etmişsin. Zaten biliyorsun ki o para haram. Biz burada haramdan mı bahsettik? Biz sana diyoruz ki şüpheli durum varsa diyoruz. Şüpheli ne demek? Şüpheli ne demek işte? Kul hakkı derken gasp ettin, çaldın mal. O zaten haram. Ona şüpheli denir mi yani? Rüşvet aldın, faiz aldın. Ona şüpheli denir mi yani? Şüpheli ne gibi şeyler yani? Anladın mı? Efendim, birinin ahı olur, birinin vahı olur. Veyahut adamdan bir ortaklığın olur. O adam oradan bir şey karıştırmıştır oraya. Sen bilerek karıştırmamışsındır. Böyle şeyler çok oluyor. İnsanlar iç içe paraları karışıyor yani kazançları. Ondan sonra bakıyorsun belki o adamınkinden girdi senin de parana bir şey. Ortaklığından dolayı. Herkes bilerek haram yapıyor demiyorum. O zaman diyor borç alır diyor. Onunla bu koçu alır diyor. Aşağıdaki dua 7 kere okur diyor. Demin söylediğim dua uzun. O bir kere. O bir kere de yani işte sağ kulağına sol kulağına diyor falan. O 3 kere olmuş oluyor toplamı. Burada kısa bir dua var. Şey yani gerideki duayı da 7 kere okur diyen de var. 3 kere okur diyen de var. En az 3'tür bunun. 3 tarafına. Sonra efendim dua 7 kere her bir okuyuşta diyor eliyle koçun başını sıvazlar diyor. Okumayı tam bir taharet üzere abdestli olarak yapması lazım. Ondan sonra guslü düzgün olması lazım. Salih bir takım kimselerin huzuruna. Nerede salih adam bulacaksın? Yani bazı mübarek insanları da bulundursa diyor kesimde diyor. Var mübarek insanlar da bizim koyun keseceği de beladan kurtulacağız diye. Nerede evliya bizden mi uğraşacak? Neyse bulumuz eskiden salih çoktu herhalde de onlar onun için öneriyor. Onlar da duasına amin derler diyor. Sonra koşu keseceği zaman ne diyor? Allah'ım hazâ fidâye fetekabbelimi. Bu benim sana fidyemdir. Canımın fidyesidir veyahut da kimin niyeti neyse. Minni diyorsa bendense kendine diyor. Veyahut da başkasının niyetine min filan işte falan canın niyetine diyor. Bu benim fidyemdir yani. Canımın kurtulması için. Fetekabbelimi. Ben de bunu kabul eder. Başkasının şifası ve dertten kurtuluşun niyetine kesiyorsa o zaman o kişinin ismini söyler. Okunanla bittikten sonra şeriata uygun şekilde koç keser. Az bir miktar kendisine ailesine ayırır. Etin eksesini fakirlere dağıtır. O koçtan yiyenler diyor. Burada da eşi ve çocukları kaydını koymuyor. Genel manada yiyenler inşallah Teala ekseriyetle selamette olurlar. Duanın okunuşu yine 93-94'e duayı havale ediyor. Şimdi burada geldik hacet namazları bahsine. Burada kalalım. Hacet namaz, iki tane hacet namazı var çok önemli. Sayfa olarak ben belki diyebildim diyemedim, haftayı anlatabildim anlatamadım. Çok önemli iki hacet namazı var. Bunlar %100 mücerrep. Hadis-i şerif. Sayfa 181'den sonra devam ediyor. Bunlar acayip. Bunları anlatmak istiyorum bu hadis-i şerifi. İki hadis-i şerif var burada. Bunu çok önem arz ediyor. Hepimizin başına gelen her belada %100 mücerrep denenmiş. %100 mücerrep denenmiş. Yani bütün ulema kaç cerrabdü fe veceddü hak. Denedim hak buldum buyurmuş. Böyle hacet namazı var iki tane. Birisi 12 rekat, birisi 4 rekat. Fakat bunlarda okunacaklar var. Yani bir amel etme tatbikat var. Bunların faziletini de okuruz. Bu bölümde de bunları yazmışım. Daha bu kitapta neler neler bulaşacaksak lan ikinci cildinde daha ne ilimler neler üzerinize işte asılacaklar, evinize asılacaklar vesaire. Onlar sağ tarafta. Okunacakların hepsi de Arapça tarafı sağ tarafta. Beş vakit namazdan sonra. Bunlar sadece bulaşıcı hastalık için değil. Bütün dualarda diyor ki vebadan diyor, peşine diyor, beladan diyor. Peşine de diyor suy afetten diyor, musibetten diyor. Bu ne demektir? Genel manada bu korona sebep oldu. Bizi iki ciltlik kocaman kitap sahibi etti. Mal sahibi etti. Bu sebep oldu. Yoksa biz bunu böyle bir iki ayda böyle bir kitap yazma bereketini de bulamazdık. Vaktini de bulamazdık. Böyle bir şey de çıkartmak kolay bir şey değil. İki ay içinde bunu yazdık yani. Efendim iki cilt kitabı. Hem de büyük boy. Demek istediğim Mevla bunu bize niye hazırlattı? Sadece bu sebep oldu ama bütün bela ve musibetler maddi, manevi, çoluğumuz, çocuğumuz, sevdiklerimiz, vatanımız, milletimiz, ümmetimiz, bütün belalarda neler okuyacağız? Beş vakit namazdan sonra ne okuyacağız? Hangi sureyle okuyacağız? Hangi ayetlerle Allah'ın, hangi Esma-i Hüsna ile? Özellikle Esma-i Hüsna bahsi falan. Yani bunda ne kadar onları ilk derslerde anlat. Birinci ciltte sırf ayet hadislerden okunacaklar. Ne şifa duaları sayı hadisler. Hiçbir kitabımda yazmamıştım. Ne şifa duaları yazıldı. Yani bildiğiniz gibi bir şey değil. Normal yani bir kitapta toplanacak şeyler değil. Ama bu bize sebep oldu. Bu veba taun kitaplarına bakalım dedik. Biz de zannettik ki veba ile. Bir de baktık ki yani bütün ayet hadisten tut. Bütün meşayihin hatta zuhuratlara kadar mübarekler cem etmişler. Hazır önümüzde bulduk. Ya tamam 5-6-7 kitap baktık ama yani hepsini kitapları taradım yani 6-7. Bu hususta yazılanı. Fakat bu hususta yazılanda bir de baktık ki bütün ulemanın eserlerindeki ne varsa toplamışlar. Onun için hazıra konmuş olduk. E siz de Arapça bilmiyorsun bir şey. O kadar kaynaktan. E siz de benden hazıra kontunuz. Dolayısıyla mühim olan amel edebilmektir. Allah tesirini halk eylesin. Yani Helima'nın merkep hikayesine dönmesin. Merkep 9 türlü yüzgeç bilir. Yüzme demez mi de yüzgeç bilir. Bilmiyorum ofluk atında yüzgeç mi diyorlar yani. 9 türlü yüzgeç bilir. Denize düştü mü hepsini unutur boğulur. Şimdi dikkatinizi çekeceğim husus şu. Bir Koran oldu bir telaş ay ne okuyalım bilmem. Milletin %18'i dine dönmüş. Bilmem ne kadarı namaza başlamış. Gece bir dua yapıyoruz 45 bin anlık izleyici YouTube'da bilmem ne. E neredeydi bunlar? Bela geldikten sonra herkes telaşa giriyor. Telaşa giriyor ama tesiri az oluyor kardeşim. Şunu dinleyin. Felevle annehu kâne minel müsebbihîn lelebise fî batnı ilâmi bâsiyon. Allah Yunus Aleyhisselam gibi bir peygamberine bile hatır etmeyip de böyle bir şey buyuruyorsa sen bana ne yapar ya? Eğer Yunus kulumuz diyor devamlı sürekli zikir ve tesbih ehlinden ise zikir, dua, tesbih ehlinden olmasaydı balın karnına bir düştü mü o yine peygamberken düştü hoş. Balın karnına düştü diye peygamberliğinden azil mi edildi? Haşa. İnsanların diriltileceği güne kadar balığın karnı ona mezar olacaktı diyor. Kur'an söylüyor bunu. Yani evvelden beri zikir ve dua ehlinden olmasaydı başına bela gelince la ilahe illallah deseydi alâne biz de derdik ki şimdi mi? Onun için muhteremler bir belaya düşüldüğü andaki panikle ne okuyalım, ne yapalım? Hatimler, dualar, yıkıldı buralar. 5 kişi yetiştiremiyor notları almaya oradan, dernekten, televizyondan, bizim buradan falan. Ne oluyoruz abi falan? Ha. Demek ki bela için dua hazırlayın. Önümüzde belalı günler var. Daha tehlikeli günler var. Maddi manevi kıtlık, kuraklıklar vesaire musibetler var. Bizim size herkesin keyfi kaçacak sözümüz boşuna değildi. Ama sadece de bu korona değildi. Herkesin keyfi kaçacak şeyler olacak. Keyifler kaçtı. Bir daha da pek geri döneceğe de benzemiyor. Bundan sonra da keyifler kaçacak şeyler var. Var. Söylüyorum. Bela için dua hazırlayın. Sadaka hazırlayın. Kurban hazırlayın. Yani hazırlayın ne demek? Kurbanı koy da yedir yedir besle demek değil. Şimdiden önden tasadduk, önden dua, önden zikir, ön hazırlık. Sen beş vakit namazından sonra o dua, korona bitti, dua bitti. Ama bitmedi, bela bitmedi. Bela bitmedi. Sen bu iki ciltte Esma-i Hüsna'dan, Esma-i İdrisiye'den, Ayat-ı Beyinat'tan, Süveri Celile'den, Meşayih'in zuhuratlarından dualarında öyle şeyler toplanmış ki bir kitapta toplanacak cinsten değil. Çünkü ulema toplamış, ben mi uyduruyorum? Ben onları elhamdülillah topladım. Mümkün mertebede bir şey eksik etmeyeyim diye geciktim biraz ama dedim ki hepsini yazalım. Neden? Ümmete kıyamete kadar baki kalacak bir eserdir. Bu ümmetin başı beladan kurtulmaz. Hadis-i Şerif böyle söylüyor. Önümüzdeki günler daha şerlidir. Bunun için rüya görmeye de lüzum yok. Onun için biz belalara karşı dualarımızı, hayırlarımızı, iyiliklerimizi, Müslümanlara, insanlara faydalarımızı temin edelim, tahsil edelim. Allah'ımıza Celle Celaluhu tevekkül edelim, itimat edelim. Çoluk çocuğumuzun sevdiklerimizin korunması için mutlaka tedbirlerimizi alalım. Maddi tedbir neyse manevi tedbir ondan çok daha önden alınmalıdır ki maddi tedbir başına bela gelince fayda edebilir. Manevi tedbir başına bela hiç gelmeden kaldırır. Mühim olan yara almadan, zarar görmeden, belaya düşmeden selamete kavuşmaktır. Yani şimdi bile ne diyorlar? Tıpta bile artık sinirleri bozuldu yani. Bu emperyalizmin tıbbı için bütün doktorlar şimdi çıkıp tabiplerine diyorlar. Bunlar diyorlar adam hasta olsun da hasta olduktan sonra buna ilaç verelim, insülini dayayalım, onu dayayalım, bunu dayayalım. Hem ilaç sektörü bilmem ne masonların, Yahudilerin sektörleri para kazansın. O hastalık öbür hastalığı tetiklesin. O hap buna yarasın, öbür tarafını bozsun. Yan tesiriyle başka bir hastalık yapsın. Kısır döngüye girmiş millet. İstanbul hastane yapsan, şimdi de hastaneler yapıyoruz ki bütün dünyanın hastaları bize gelecek. Sağlık turizmini başlattık değil mi? Hükümet olarak başlattılar. Allah muvaffak eylesin. Niye sağlık turizmi? Bütün dünya hasta. Kim hasta etti? Bu efendim ilaç sektörünü kuranlar bu hastalıkların da artmasını istiyor adam. Anladım. Adam cenaze mezar kazıcısı ne istiyor? Cenaze çıksın da adamı gömsün de bilmem ne de oradan da birkaç lira alacak da. Tabut orada durursa boş. Kimse ölmezse, içine girmezse. Mezar kazıcı da geldi ne yaptı? Tabuta vurdu böyle. Mübarek dedi. İş yok güç yok. Kurudun kurudun dedi. Ne demek istiyor? Bir ölen yok ya diyor. Tabut boş kaldı diyor. O da taze ölü bekliyor abi. İlaç sektörünü yapanlar da her taraf hasta olmasını bekliyor. Onun için şimdi doktorlar isyan ediyor. Ne diyor? Koruyucu tıp ya diyor. Koruyucu tıbbı işletelim be kardeşim. Koruyucu. Yani sen şimdi hasta olduktan sonra ilaç. Ya bu tıp mıdır? Tıp odur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıbbı nebevisi gibi hasta olmamanı sağlayacak. Onun için dualar da sadakalar da belaları daha gelmeden kaldırıyor. Onun için biz bu duaları hazırlayalım. Önümüze büyük belalar, tehlikeli geçitler var. Dünya ahiret. Benim dediğim şeylerle amel edin. Ben burada binde birini daha diyemedim. Kitaplar bu kadar kaç yüz sayfa, 600-700 sayfa bunu toplasan yani iki cildini. Bu kitaptaki ilimlerle, dualarla, zikirlerle, tesbihatla, Esma-i Hüsna zikirle amel edin. Bak görürsünüz dünyada da belasız yaşayacaksınız. Ahirette de azapsız yaşayacaksınız. İki cihanda saadete ereceksiniz. Ama Allah'ın zikrine başvurmazsanız, nimetlerine şükretmezseniz nimetler alınacak. Ve bir de faturalar ağır çıkarılacak. Hesapları ağır sorulacak. İki tarafta da böyle. Ne gereği var ya? Bu kadar zor mu zikretmek? Bu kadar zor mu Allah demek ya? Seve seve zevk al be, tat al. O maç sevenlerin maç izlemesinden, film izleyenlerin, dizi meraklılarının onlardan aldığı zevkten herkesin bir hobileri var. Sen Allah'ını zikrediyorsun be mübarek adam ya. Sana nimetlerini veriyor, devam ettirecek kurban olur. Cennetinde verecek ahirette ebedi nimet. Yani şu duaları okumak elimize mi yapmış? Ben her gün hepsini okuyamam. Bize sana her gün hepsini oku demedim. Cuma gününde biraz fazla şey yaparsın. Okursun. Belki cumadan cumaya bir hatim gibi yaparsın. Birkaç tane de önemlilerini not alırsın. Onları beş vakitten sonra falan günlük bir virt edinirsin. Böylece belalardan korunursun. Ne var bunda? Yanlış bir şey mi söylüyoruz? Biz sizi Allah için seviyoruz. Kendimiz için ne istiyorsak sizin için istemesen mümini kamil olamaz bu irade-i şerifte. Ben bunları kendim amel etmeye çalışan, okuyan, heves eden, rağbet eden ve kendimin de korunmam için tedbir olarak, ön tedbir olarak amel eden bir insanım. Kendime göre sağlığımın el verdiği kadarıyla Mevla görüyor yani hepimizi. Size de diyorum ki bunları yaparsanız başınız ağrımayacak. Allah cümlemize amel nasip eylesin. İhlas nasip eylesin. Rızası için amel edenlerden eylesin. Amin diyen dillerinizi ne arayacağından azat eylesin. Burada ne oldu? Yeni mi oldu bu kadar şehit? Üç tanesi yeni oldu. Allah Allah. Şehit askerlerimiz Canberk Tatar, Suriye, Sezai Ekşioğlu Hakkari, Uğur Bora Hakkari, Sefa Fındık Suriye, Mehmet Günay Hakkari, Hasan Kuzu Bitlis, Eyüp Fidan Bitlis, bir de şehit polisimiz var Diyarbakır'da Atakan Arslan. Allah Allah, bayağı bir liste kabarmış yani. 8 tane şehit şu anda ismini okumuş olduk. Allah Teala gargay gar rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, kulaklarından da halas eylesin, kendi haklarını da affeylesin, mağfiret eylesin. Rabbim cennetiyle, cemaliyle, rıza-ı şerifiyle mesrur eylesin. Geride bıraktıkları keder, dide ailelere sabrı cemil, ecri cezil ve amal-i salihatla hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Kazaya rıza nasip eylesin. İsyana düşmekten, beni mi buldu demekten muhafaza eylesin. Sevaplarını, ecirlerini haptettirecek itikatlardan, amellerden muhafaza eylesin. Amin. Onlar için de yapabileceğim en büyük dua budur. Amin, amin, amin. Allah'ım hepsinin hallerini bilmektedir. Fazl-ı keremiyle muamele eylesin Allah'ım. Allah'ım onları şehit olmasına sebebiyet veren teröristleri, PKK teröristlerini, onları destekleyenleri, onlara rey verenleri, onların yaptıklarına razı gelenleri, memnun olanların hepsini kahru mahvu perişan eylesin. Ocaklarını ateşe versin. Allah-u Tebareke ve Teala şerlerinden cümle ümmeti Muhammed'i, vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin. Amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Şehitlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma şa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah celle şanuk ve celle celaluke ve amme nevalike ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Bizden şehadetlerimizi, hediyelerimizi kabule karin eyledikten sonra isimlerini zikrettiğimiz şühedanın ve cümle şühedamızın ervanı hediyeledik şu saatte. Vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin, amin, ya mu'in. Her perşembe, cuma bağlayan gece saat şu anda 3'te diyoruz. İmsakla alakalı bu. Yani son yarım saat kala seher duası okuyoruz. Her cuma gecesi Evliyaullah'ın hiziplerinden değişik bir hizip okuyacağız. Bu cuma gecesi saat 3'te inşallah Evrad-ı Behaiye Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizin tertip ettiği Ali Hader Efendi Bağımızın, Efendi Hazretlerimizin her gün okudukları Evrad-ı Behaiye'yi okuyacağız. Duasını yapacağız. Sizlerden de hatimler oluyor, dualar oluyor, zikirler oluyor. Muratlarına ne niyet tuttularsa onlar için o duaları da gönderirseniz. Yani tabii bir gün evveline kadar ancak tabii arkadaşlar bana yazarlar. Saat 3'te seherde YouTube kanalından oluyor. Çünkü televizyondan, radyodan veremiyoruz o saatte, o gecede. Perşembe-i Cuma bağlayan gece saat 3'te inşallah seher duasında %100 duaların kabul olduğu, Rabbimizin tecelli buyurduğu sahih hadislerde yok mu bir şey isteyen vereyim, yok mu rızık isteyen, yok mu tevbeden buyurdu. O saatte biz kendi dualarımızı kendimiz yapmıyoruz aklımıza gelen duayı. Biz Evliyaullah'ın hiziplerini okuyoruz. O Evliyaullah zaten maddi, manevi, dünya ahiretimiz için her şey istemişler. Siz de okuyamıyorsanız da oturuyorsunuz, kıbleye dönüyorsunuz. Neyse, amin diyorsunuz abdestli vaziyette. Amin diyorsunuz. Böylece seher duamızı yapıyoruz. Allah-u Teala sıhhatle, afiyetle bundan sonra her cuma gecesinde seher duaları yapmaya bizleri muvaffak eyle. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ ve âlihi ve sahbihi şâihina. Efendim bağımız hâsâhu l-âzâhu. Ammâtina amvâtil müslümîn amvâtil amvâtil hâzırîn. Ve hâsaten isimle zikrettiğimiz asker polis şehitlerimizin ervâhi için el-Fâtiha.